پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء ويتصرف في خلقه كما يشاء ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ألا تعملوا وأنتم من الله على حذر واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت فأقول يا رب قد بلغت فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے بھائیو اور دوستو, اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال وحدہ لا شریک, نہ کسی سے دبتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے نہ تھکتا ہے نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے نہ خزانوں میں کمی آتی ہے نہ کوئی اس کے مقابل میں کھڑا ہو سکتا ہے, بلکہ اللہ چیلنج کے انداز میں فرماتے ہیں هل تعلم له سميا, کوئی ہے جو تیرے اللہ کے مقابلے میں ٹکر کا ہو؟ اور دوسری جگہ یوں آتا ہے لیس معه الہ یخشى, کوئی ہے اس کے مقابلے میں معبود جس سے تم ڈرو؟ ولا رب یرجا, کوئی ہے اس کے سوا رب جس پر امید بند ہو؟ ولا حاجب یرشا, اس کا تو کوئی ٹاؤٹی کوئی نہیں ہے, جو بڑے لوگ بددیانت ہوتے ہیں تو بیچ میں اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے کچھ ٹاؤٹ رکھتے ہیں, جو مفاد اٹھاتا ہے پیسہ لیتا ہے وہ ان کے ذریعے سے وہاں پہنچتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے رب کا ٹاؤٹی کوئی نہیں. ولا وزیر یوتا, اور بازر یہ سفارش چلتی ہے, وزیر صاحب سفارش کرو, ایم پی اے صاحب سفارش کرو, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا وزیر ہی کوئی نہیں کہ جس کو تم میرے پاس سفارشی بنا کے لاؤ. ادعونی استجب لکم, جب مجھے پکارو گے میں لبیک کہہ کے خود آ جاؤں گا. نہ تمہیں کسی وزیر کو لانے کی ضرورت, نہ مشیر کو لانے کی ضرورت, نہ کسی ٹاؤٹ کو لانے کی ضرورت. جہاں تم مجھے پکارو گے, ادعونی, پکارو تو صحیح, تم نے تو مجھے پکارنا ہی چھوڑ دیا, مجھ سے تعلق ہی توڑ دیا. جس حال میں بھی مجھے پکارو گے استجب لکم, فوراً میری طرف سے جواب آئے گا, لبیک میرا بندہ میں حاضر ہوں بول. ایک بت پرست تھا, 70 سال یا سنم بولتا کہتا رہا. ایک دفعہ غلطی سے اس کے منہ سے نکلا یا سمد, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک لبیک لبیک, تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو غلطی سے کہہ بیٹھا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں آپ ہیں کون، یہ تو یا سنم سے یا سمد پہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کبھی تو مجھے بلائے گا، بلایا تو ہے نہ چاہے بھولے سے، جواب دینا میرے ذمے ہے۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ دنیا میں جب کوئی بادشاہ طاقت پکڑتا ہے، عام طور پر سارے 5 انگلیاں برابر نہیں، عام طور پر اور اکثریت وہ سنگ دل ہوتے گئے، متکبر ہوتے گئے، جابر ہوتے گئے، آئینی دروازے کھڑے کر دیے گئے، پہرے دار لگا دیے گئے۔ اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کو نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، نہ بولا جا سکتا ہے، نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ بیان کیا جا سکتا ہے، نہ تخیل تصور میں اس کو لایا جا سکتا ہے۔ کہ وہ خود ہمیں مثال دے کر فرماتا ہے، لو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، تم ساری دنیا کے جنگلوں کو کاٹ کر ان کے قلم بناؤ، جو جنگل آج ہیں، جو جنگل بعد میں پیدا ہوں گے، جو جنگل درخت پہلے پیدا ہو کے ختم ہو گئے، جل گئے، ان کو بھی زندہ کرو، موجود بھی کاٹو، آنے والے درختوں کو بھی جمع کر کے کاٹ کے قلم بنا کر تم پھر سارے کے سارے سمندر کے کنارے بیٹھو۔ والبحر یمدہ من بعدہ 7 ابحر، اور یہ 7 سمندر جمع ہو جائیں، اور لو کان البحر مدادا، پھر یہ سیاہی میں تبدیل ہو جائیں۔ اب تمہارے ہاتھوں میں قلم ہو، یہی قلموں کے ڈھیر تمہیں پکڑائے جائیں، تم میں کوئی جاہل نہ ہو، ہر ایک علامہ بنے، اپنی اپنی زبان کا وہ فصیح خطیب بلیغ بنے۔ پھر لکھنا آسان کام نہیں، ہمیں کچھ لکھنے کا کام کرنا پڑتا ہے، ایک لفظ پر بعض اوقات 10-10 منٹ بیٹھے ہوتے ہیں، کیا لکھوں، یہ کہ وہ، یہ کہ وہ، ایک ایک سطر بعض اوقات آدھے گھنٹے میں جا کے تیار ہوتی ہے۔ تو نہ قلم اٹکے، نہ تعبیر میں جھول آئے، نہ لفظ کے انتخاب میں پریشانی ہو، بلکہ تمہارا قلم چلتا چلا جائے پانی کی طرح، ہوا کی طرح، تمہارا ہر لفظ پہلے سے حسین ہو، تعبیر پہلے سے عمدہ ہو، ہر پیراگراف پچھلے سے عالیشان ہو، اور کہیں ایک پل کے لیے تمہارا قلم نہ اٹکے، نہ کھٹکے، نہ ٹھٹکے، اور ساتھ تمہاری مدد کے لیے فرشتے بھی ہوں، جبریل میکائیل جیسے بھی ہوں، اسرائیل اسرافیل جیسے بھی ہوں، عرش کے فرشتے بھی ہوں، ساتوں آسمان کے فرشتے بھی قلم دواد وہ قلم پکڑ کے سمندر میں ڈبو کر کاغذ پر لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تو کیسا ہے، بس یہ لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں۔ اس سارے لکھنے میں انبیاء بھی تمہارے شریک ہو جائیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جائیں۔ اور میں تم سب سے کہوں، کھلا میدان ہے، مجھے لکھو میں کون ہوں، مجھے لکھو میں کیا ہوں، مجھے لکھو میں کیسا ہوں، مجھے لکھو میرا ملک کیسا، میرے بارے میں لکھو میری شاہی کیسی، میری قدرت کیسی، میرا جمال کیسا، میرا جلال کیسا، میرا حسن کیسا، میرے خزانے کیسے، میرے لشکر کیسے، میری طاقت کیسی، میری جبروت کیسی، میری ہیبت کیسی، میرا جلال کیسا، میری شہنشاہی کیسی، میری تدبیر کیسی، میری حکمت کیسی، لکھو لکھو۔ کہ تم لکھتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ گے، لکھتے جاؤ گے، کیا ہوگا، ایک دن سمندر کی تہ دیکھ لو گے اور قلم ٹوٹ جائیں گے، 7 سمندر کی سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، تمہارے رب کی تعریف ختم نہ ہو سکے گی۔ لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، پھر کیا کروں، میں دوبارہ 7 سمندر بھر دوں، پھر تمہارے علم کو جاگ لگا دوں، اور پھر تمہارے ہاتھوں میں نیا قلم پکڑا دوں، پھر تم لکھنا شروع کرو، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، کرتے جاؤ، دوبارہ مندر کی تہ دیکھ لو گے، بحر الکاہل 11-11 کلومیٹر گہرا ہے، 11-11 کلومیٹر، تو وہ ساری تہ پھر ننگی ہو جائے گی، پھر تم دیکھو گے کہ تم اپنے رب کی تعریف کا ایک ذرہ نہ ادا کر پاؤ گے۔ پھر یہ چلتا رہے سلسلہ، یہ چلتے رہے، سمندر سیاہی بنے، درخت قلم بنے، علم تمہارا ہر دفعہ نئے جوبن، نئے انداز، نئی تعبیرات کے ساتھ مجھے لکھتا جائے، لکھتا جائے۔ نہیں نہیں نہیں، مخلوق کی طاقت نہیں کہ خالق کو بیان کر سکے، نہ کسی ولی کی، نہ عالم کی، نہ نبی کی، نہ رسول کی، نہ فرشتے کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ کو ساری وسعتوں کے ساتھ بیان کر سکے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا اللہم لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں بھی تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا. انت کما اثنیت علی نفسک، میں تجھ پہ ایمان لایا جیسے تو اپنی ذات میں ہے اور اپنی عالی صفات میں ہے، ہم نے تجھے مان لیا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. وہ بحر و بر پر تنے تنہا حکمران ہے، وہ اولین کا بھی اللہ ہے، وہ آخرین کا بھی رب ہے، وہ مشرق اور مغرب کی مخلوق کا بھی رب ہے، وہ شرق اور غرب کی مخلوق کا بھی رب ہے. اور لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس کا علم اتنا کامل ہے کہ سواء منکم من اسر القول، آہستہ بولو، وہ اس کو بھی سن رہا ہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ آہِسَّةً، اَوِ اجْهَرُوا، میری طرح زور سے بولو. پھر ایک اور کام کرو، آہستہ بھی نہ بولو، زور سے بھی نہ بولو، ہونٹ سیو، لب سیو، زبان کو تالو سے لگاؤ، دل کی دھڑکنوں سے بولو. تو تمہارے اللہ کا دعویٰ ہے تمہارے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو بھی سنتا ہے، جیسے میری اس آواز کو سنتا ہے. فَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، وہ آہستہ کو بھی سنتا ہے، زور کو بھی سنتا ہے، اور دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی فریادوں کو سنتا ہے. ساری کائنات کو سنبھالتا ہے، نہ تھکتا ہے نہ گھبراتا ہے. مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، نہ بھولتا ہے. لَا يُضِلُّ رَبِّي، نہ بھٹکتا ہے. وَلَا يَنْسَى، نہ وہ چوکتا ہے. مَا كَانَ اللَّهُ لَيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، کوئی چیز اسے نہ تھکاتی ہے نہ عاجز کرتی ہے. لا یشغلہ عظیم سلطانہ من صغیر سلطانہ، آسمانوں کو تھامتے ہوئے پروانوں پہ تنگوں سے غافل نہیں ہوتا، جبریل میکائیل کا نظام چلاتے ہوئے چونٹیوں سے کیڑوں سے غافل نہیں ہوتا، ویل مچھلی کو سنبھالتے ہوئے مینڈکی سے غافل نہیں ہوتا، ہاتھی کی طرف دیکھتے ہوئے اور اس کو تکتے ہوئے اور اس کا نظام چلاتے ہوئے، وہ مرغی کے چوزے سے غافل نہیں ہوتا. وہ سات آسمان کی شہنشاہی کو سنبھالتے ہوئے وہ زمین کی شہنشاہی سے غافل نہیں ہوتا. مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، شمال بھی دیکھے، جنوب بھی دیکھے، آسمان بھی دیکھے، زمین بھی دیکھے، جنات پہ نظر، انسان پہ نظر، مرد پہ نظر، عورت پہ نظر، جوان پہ نظر، بوڑھے پہ نظر، ہر ایک پر اس کی نظر برابر ہے، یکساں ہے. اندھیروں سے گھبراتا نہیں، اجالے اس پر روشن نہیں کرتے. یرا دبیب النملۃ السودا علی الصخرۃ السما فی اللیلۃ الظلما، رات کالی آ چکی ہے، مارگلا کے پہاڑ سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر درختوں کے سایوں نے اسے اور کالا کر دیا ہے، گرے ہوئے پتوں نے انہیں اور کالا کر دیا ہے، گردش ایام نے پہاڑوں پر کائی کو جما دیا ہے، کائی کے نیچے سیاہی کو جمایا ہوا ہے، کتنی سیاہیاں اکٹھی ہو گئیں، آسمان رات کی تاریخ چادر، پھر جنگلات کی چادر، پتوں کی چادر، کائی کی چادر، گھاس کی چادر، اتنے اندھیروں میں ایک کالے رنگ کی چونٹی ہے جو اس پہاڑ کی چٹان کالے پتھر پہ رینگ رہی ہے. یہ ایک نہیں، اس کی کھرب کھرب کھرب ہا کھرب اور بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ رینگ رہے ہیں، رینگ رہے ہیں. میرے اللہ کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، میرا اللہ یہ کہہ رہا ہے اس چونٹی کے حقیر ٹانگوں سے جو اس پتھر پہ نشان پڑ رہے ہیں، تمہارا اللہ وہ نشان بھی دیکھ رہا ہے. سمیع بصیر، سمیع بصیر، عالم علیم علام، عالم علیم علام، علام بھی ہے، علیم بھی ہے، عالم بھی ہے، سامع بھی ہے، سمیع بھی ہے، باصر بھی ہے، بصیر بھی ہے، حافظ بھی ہے، حفیظ بھی ہے، ناصر بھی ہے، نصیر بھی ہے، مالک بھی ہے، ملیک بھی ہے، مقتدر بھی ہے. میرے بھائیو، آج کی سب سے بڑی جہالت اللہ کو نہ پہچاننا، آج کا سب سے بڑا اندھیرا اللہ کو نہ پہچاننا. اللہ ہمارے لیے نا آشنا لفظ ہے، اللہ ہمارے دل میں کوئی تھرتھراہٹ نہیں لاتا، ہمارے اندر میں کوئی کپ کپاہٹ نہیں لاتا، نہ سینے میں محبت کے دریا موجزن، نہ اندر میں کوئی ہیبت جلال کی کیفیت تاری ہوتی ہے. ایک سپاہی کو دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے، ایک افسر کو دیکھ کر آدمی گھبراتا ہے، جھنڈے والی کار کو دیکھ کر آدمی مرعوب ہوتا ہے. اللہ اللہ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، جس جیسا جس کے مقابل کوئی ہے ہی نہیں. کون اللہ؟ لا تاخذہ سنا، نہ اونگے ولا نوم، نہ سوئے. کون اللہ؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں کا بھی بادشاہ، زمینوں کا بھی بادشاہ. لہو ما فی السماوات، پھر آسمان کے اندر کا بھی بادشاہ. و ما فی الارض، پھر زمین کے اندر کے خزانوں کا بھی بادشاہ. و ما بینہما، زمین آسمان کے خلا کا بھی بادشاہ. و ما تحت الثرا، تحت الثرا، زمین کی تہ میں جو موجود ہے اس کا بھی بادشاہ. رب المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا بادشاہ. رب الرياح، ہواؤں کا بادشاہ. رب العرش العظیم، عرش عظیم کا بادشاہ. رب جبریل و میکائیل، جبریل میکائیل کا بادشاہ. هو الذی یرسل الرياح، ہواؤں کا مالک. جعلنا السماء سقفا محفوظا، آسمان کی چھت کا مالک. وجعلنا فیها سراجا وهاجا، سورج اور اس کی تپش کا مالک. وجعل القمر فیهن نورا، چاند اور اس کی ٹھنڈی روشنی کا مالک. وبالنجم هم يهتدون، ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، آسمان کی چھت کے نیچے خوبصورت جھلملاتے ستاروں کا مالک. بارات جا رہی ہے، جھرمٹ جا رہا ہے، وہ جھلملا رہے، وہ روشن ہو رہے، وہ جگمگا رہے. ان سب کو نظم دینے والا، ترتیب دینے والا، نظام بنانے والا، چلانے والا، ٹکراؤ سے بچانے والا، اپنے اپنے مدار پہ گھمانے والا ایک اللہ ہے. ایک ایک ایک. الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، سورج اپنے نظام پہ چلا. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، چاند اپنی ترتیب پہ چلا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، نہ ہو سکا نہ ہوگا کہ چاند سورج ٹکرا جائیں. ولا الليل سابق النهار، نہ ہو سکا نہ ہوگا کہ دن اور رات ٹکرا جائیں. کیوں کیوں؟ یہ کس لیے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ذلك تقدير العزيز العليم، اس نظام کا بنانے والا بڑا عزت والا، بڑے علم والا، خطاؤں سے پاک، خطاؤں سے پاک، مشاورت سے پاک، وزیروں سے پاک، سیکٹریوں سے پاک، وزراء سے پاک، مشورے دینے والوں سے پاک، اور فوج کے پہروں سے پاک، مکان سے پاک، زمان سے پاک. لا یحویہ مکان، کسی مکان میں نہیں آتا. لا یشتمل علیہ زمان، کسی زمانے میں نہیں سماتا. ماضی حال مستقبل سے بے نیاز، جو زمان مکان عرش کرسی لوح قلم سے بے نیاز. جنت دوزخ فرشتوں سے بے نیاز، جبریل میکائیل سے بے نیاز. السمد، قل هو اللہ احد، بتاؤ بتاؤ میرے بندوں کو کہ میں احد ہوں. احد اکیلا نہیں، احد اکیلا نہیں، احد یکتا، میں احد ہوں. یکتا، یکتا کا کیا مطلب؟ کہ جس کا دوسرا بن نہ سکتا ہو. اکیلا اکیلا، ساتھ دوسرا ملا تو دو ہو گئے. یکتا یکتا کیا مطلب؟ اب اس کا دوسرا بن سکتا نہیں. قل هو اللہ احد یکتا. اکیلا کیوں ہے؟ اللہ الصمد، بے نیاز جو ہے، بے نیاز جو ہے، نہ کسی کا محتاج، نہ کسی کی ضرورت، نہ کسی کا کام، نہ کوئی کام اس کا اٹکتا ہے. بے نیاز کیوں ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی رشتہ نہ ناتا. ہم تو نیاز مند ہیں اپنے رشتوں اور ناتوں کی وجہ سے. وہ بے نیاز ہے، بے غنی ہے کہ نہ وہ پیدا ہوا، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا. تو وہ ذات جو اپنی ذات میں یکتا ہو، احد، بے نیاز ہو، سمد، لم یلد ولم یولد ہو، تو اس کا اب یہ دعویٰ درست ہے، ٹھیک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، لوگو میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. الملک لا شریک لک، اپنے نبی کی سنو، وہ اپنے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کا تعارف کرا رہا ہے. او میرے بھائیو، آج کی جہالت بہت بڑی جہالت ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ڈگری والے لوگ ہیں، ہم پی ایچ ڈی لوگ ہیں، بہت کچھ پڑھا ہے، پر جسے جاننا تھا اسے نہ جانا، جسے پہچاننا تھا جب اسے نہ پہچانا، تو کیا خاک یہ علم ہمارے کام آئے گا کہ میں اپنے نہ مالک کو پہچان سکا، نہ خالق کو پہچان سکا، نہ منشا پہچان سکا، نہ آمد کا مقصد پہچان سکا، نہ موت و حیات کا فلسفہ سمجھ سکا؟ ایک کمپیوٹر مجھے موت و حیات کا فلسفہ سمجھائے گا؟ یہ ایک میڈیکل سائنس یہ مجھے اللہ کا تعارف کرائے گی، مجھے اللہ کے سامنے جھکائے گی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ علم ہماری ضرورتیں ہیں، ہم اس لیے ان کو حاصل کرتے ہیں، یہ مقاصد نہیں ضروریات ہیں۔ زندگی کا مقصد اعلیٰ، خالق کی پہچان، اللہ کی پہچان۔ اللہ کا نبی خود کہہ رہا ہے، اللہم انت احق من ذکر، کہاں سے لاؤں تیرے جیسا، تو ہی تو ہے، تو ہی تو ہے جسے یاد کیا جائے۔ احق من عبد، کوئی ہے تیرے جیسا جس کی بندگی کروں، تو ہی ہے بندگی کے قابل۔ ارف من ملک، کوئی ہے تیرے جیسا مہربان۔ اجود من سئل، کوئی ہے تیرے جیسا سخی۔ انصر من ابتغی، کوئی ہے تیرے جیسا مددگار۔ انت الملک لا شریک لک، تو اکیلا شہنشاہ ہے، تیرا شریک نہیں۔ والفرد لا ند لک، تو یکتا ہے، تیرا کوئی مثل کوئی نہیں، بدل کوئی نہیں، شبہ کوئی نہیں، شبیہ کوئی نہیں، شریک کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، مثال کوئی نہیں ہے۔ لا تراہ العیون، آنکھوں سے پرے۔ ولا تخالطہ الظنون، خیالات تخیل کی پرواز بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ لا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ ہے اللہ، اس اللہ کو نہ پہچانا تو ہم ہلاک ہو گئے۔ اس اللہ کو پہچاننے کے بعد کوئی ہلاک نہ ہوا، اللہ کو پانے کے بعد کوئی ناکام نہ ہوا، اور اللہ کو کھونے کے بعد کوئی کامیاب نہ ہوا۔ دنیا اللہ نے فرعون کو بھی دے دی، نمرود کو بھی دے دی، سکندر یونانی کو بھی دے دی، چنگیز خان مغل، وہ گوبھی کے صحرائی جانور کو بھی دے دی۔ دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی دربار میں عظمتوں کی نشانی نہیں ہے، اور دنیا کا چھن جانا یہ اللہ کے دربار میں پستیوں کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا راضی ہونا یہ میری عزت اور معراج ہے، اللہ کا ناراض ہونا یہ میری ذلت اور پستی ہے۔ مجھے اللہ ملا، مجھے سب کچھ ملا، مجھے اللہ نہ ملا، مجھے کچھ نہ ملا۔ کہ میرا ہر کام اسی سے وابستہ ہے، میرے سانس کا تار اسی نے جوڑا، میرے آنکھوں کے چراغ اس نے جلائے، میرے کانوں کے ٹیلی فون کے تار اسی نے سلامت رکھے، میری زبان کو بلبل کی طرح چہکایا اسی نے بولنے کی طاقت دی، میرے ہاتھوں کو حرکت دی اسی اللہ نے دی، میرے دل کو دھڑکایا اسی اللہ نے دھڑکایا، پھیپھڑوں کی چمنیوں، پھیپھڑوں کی فیکٹریوں کو چلایا تو میرے اللہ نے چلایا، گردے کی 10 لاکھ چھلنیوں میں سے پیشاب کو چھانا تو کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا یورولوجسٹ ہے جو میرے گردے صاف کر رہا ہے؟ میں کر رہا ہوں، میری اماں، میرا ابا، یا میری طاقت، وہ عرش پر، میں زمین پر، 6 ارب انسان، ہر ایک کے 2-2 گردے، پھر کروڑوں خربوں جانور، ہر ایک کے گردے، سب کی چھلنیاں صاف کی جا رہی ہیں، سب کی چھلنیاں صاف کی جا رہی ہیں، اور گندگی کو نیچے لے جایا جا رہا ہے، غذا کو اوپر لے جایا جا رہا ہے۔ نہ کسی جانور سے غافل، نہ انسان سے غافل، نہ 2 پائے سے غافل، نہ 4 پائے سے غافل، نہ درخت، نہ وہ پرندوں سے غافل، نہ مچھلیوں سے غافل، نہ سانپ سے غافل، نہ بچھو سے غافل، نہ بھیڑیے سے غافل۔ وہ اللہ، میں کچھ نہ تھا جس نے مجھے نطفے سے انسان بنایا، وہ اللہ، میں کچھ نہ تھا جس نے مجھے جانوروں کی بجائے انسان بنایا، وہ اللہ جس نے مجھے ماں کی گود میں ایمان کی دولت دی، وہ اللہ جو میں کچھ نہ تھا، پیشاب میرے اوپر تھا، پخانہ میرے اوپر تھا، تو اس نے 2 دلوں کو میرے لیے بے قرار کیا، ان کو میرے لیے برباد کیا، فنا کیا، وہ میرے لیے دھڑکے، میرے لیے روئے، میرے لیے مچھلے، میرے لیے دوڑے، میرے لیے بھاگے، میرا پیشاب دھویا، میرے پخانے دھوئے، میں جاگا وہ جاگے، میں رویا وہ روئے، میں ہنسا وہ ہنسے، میں مسکرایا وہ مسکرائے۔ ہاں ہاں ہاں، میرا اللہ کہتا ہے، جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں ہوں جو تیری ماں اور تیرے باپ کو تیرے لیے بے قرار کرتا ہوں، ورنہ کوئی تیرے پیشاب نہ دھوتا، کوئی تیرے پخانے نہ دھوتا، کوئی تیرے لیے راتوں کا نہ اٹھتا، کوئی ماں تجھے دودھ پلانے کے لیے تڑپ کے نہ اٹھتی۔ یہ میں ہوں، جعلت لک حنانا فی صدر ابویک، میں تیری ماں اور باپ کے دل میں تیری محبت کو پیوست کرتا ہوں. لا یاکلان حتی تشبع ولا ینامان حتی ترقد. تو کھائے نہیں وہ کھا نہیں سکتے, تو سوئے نہیں وہ سو نہیں سکتے. اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد اٹھتا ہے اور آدمی بے قرار ہو کر کہتا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. پرایا بچہ روئے تو سر میں درد اٹھتا ہے, کیا مصیبت ہے سونے نہیں دیتے, کیا مصیبت ہے سونے نہیں دیتے. اپنا رویا تو دل تڑپا سینہ پھٹا, پرایا بچہ رویا تو سر پھٹا, ٹیسیں سر میں اٹھی. یہ بتا رہا ہے قدرت کا نظام کہ یہ اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے جو تربیت کے لیے دو جانوں کو بے قرار کر دیتا ہے, تڑپا دیتا ہے. ایک عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں, دو بچیاں بھوکی ہوں کچھ دے دیں. ان کے گھر میں ٹوٹل تین کھجور ہیں, انہوں نے اٹھا کے دے دی, ایک اس بچی کو ایک اس بچی کو. دوسری وہ گٹھلی نکال رہی تھی خود کھانے کے لیے کہ بچیوں نے تیزی کے ساتھ کھجور کھا لی تھی, پھر اپنی اما کو ایسے دیکھا تو اما نے دو ٹکڑے کر کے آدھا ایک بیٹی کو دے دیا, آدھا دوسری کو دے دیا اور خود بھوکی اٹھ کے چل دی. یہ محبت کس نے پیدا کی؟ یہ اللہ نے کی ہے. اور قربان جائیں اس اللہ پر, اس نے ہمیں کیسا دین عطا فرمایا, کیسا اسلام عطا فرمایا کہ جس نے اولاد کی پرورش پر بھی ایسا اجر رکھا. حضور تشریف لائے, آپ نے حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آج ایک ماں کی ممتا دیکھی, یہ قصہ ہوا. آپ نے فرمایا اس کی اس قربانی پر اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے. میرے بھائیو ہم یہ پیغام سنا رہے ہیں, اس اللہ سے دوستی لگا لو, اس اللہ کو اپنا بنا لو, اس اللہ کو اپنا بنا لو, اس جیسا کوئی نہ پاؤ گے, اس جیسا کوئی نہ پاؤ گے. اللہ کو پاؤ گے تو ساری سب کچھ پاؤ گے, اللہ کو کھودو گے سب کچھ کھودو گے. نہ اس جیسا پیار ملے گا, نہ اس جیسی وفا ملے گی, نہ اس جیسی محبت ملے گی, نہ اس جیسا حاضر باشتوں میں کوئی ملے گا. تم نے کہا یا اللہ ساری زندگی کی نافرمانیوں کے بعد تم بولے یا اللہ, تو اللہ نہ تانا دیتا ہے, نہ بولی مارتا ہے, نہ تنقید کرتا ہے. ظالم بدبخت اب مجھے کیوں پکارتا ہے, بلکہ نافرمان کے لیے بھی کہتا ہے لبیک اور فرمان بردار کے لیے بھی کہتا ہے لبیک. میرا بندہ ہم تو انتظار میں ہیں, تو بول تو صحیح, تو بول تو صحیح. تبلیغ کا یہ پیغام ہے کہ اس اللہ سے دوستی لگاؤ, اس اللہ کو اپنا بناؤ جو تمہیں ماؤں سے زیادہ شفقت دیتا ہے, محبت دیتا ہے, باپ سے زیادہ سایہ دیتا ہے, باپ سے زیادہ تمہاری حفاظت کرتا ہے. صبح سے شام تک تمہاری نافرمانیاں دیکھ کر تمہیں رزق دیتا ہے, صبح سے شام تک نظریں زنا کرتی ہیں, کبھی کسی کی نظر میں اس نے سوا چبھو دیا کہ نکال دو اس بدبخت کی آنکھیں. سارا دن اوروں کی بیٹیوں کو دیکھتا ہے, سارا صبح سے شام تک یہ کان موسیقی کا زہر اپنے اندر گھول گھول کے اندر میں ڈالتے ہیں. کسی کے کانوں کے پردے اللہ نے پھاڑ دیے ہوں, پھاڑ دو. جس چیز کو میں نے حرام قرار دیا یہ اسی پہ ناشتہ تھرکتا ہے, پھاڑ دو پھاڑ دو. اے ہے ٹیلی فون کا بل نہ دو حکومت تار کاٹے گی, بجلی کا بل نہ دو مسجد کی بھی ہوگی تو واپس والے آ کے تار کاٹیں گے. پیسے دو پھر مسجد روشن ہوگی, پیسے دو پھر مسجد کا ٹیلی فون چلے گا. یہ ایک لاکھ پردے ادھر, ایک لاکھ پردے ادھر, میں اس کو کہتا ہوں دو لاکھ ٹیلی فون کی تاریں بچھی ہوئی ہیں. ایک بل مانگا ہے موسیقی نہ سننا, غیبت نہ سننا, کسی کی چغلی نہ سننا, بند کر لو. کون ہے جو بل دیتا ہے پھر بھی پھر بھی پھر بھی سنا رہا سنا رہا سنا رہا. 26 کروڑ بلب لگائے ہیں دو آنکھوں میں, ایک بل مانگا. کسی کی بیٹی کو نہ دیکھنا, اوقناک نظروں سے نہ دیکھنا, نظریں جھکاؤ, بے غیرت مت بنو. کون ہے جو یہ بل ادا کرتا ہے؟ اللہ نے کتنوں کو اندھا کیا, کتنوں کی بینائی کو واپس لے لیا, زبان دی, گائیڈ سے وہ بولنا جو میں پسند کرتا ہوں, گالی نہ دینا, قیبت نہ کرنا, چغلی نہ کرنا, لگائی بجھائی نہ کرنا, ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر نہ کرنا, مسلمان کو ذلیل نہ کرنا, بے عزت نہ کرنا. کتنے ہیں جو یہ بل ادا کرتے ہیں پھر بھی بلواتا جا رہا بلواتا جا رہا بلواتا جا رہا, اور ایک زبان سے بولنے کا کام, چکھنے کا کام, لذت کا کام, ذائقے کا کام, تین ذائقے اندر بھرے, تین ذائقے, آگے نمکین بیچ میں میٹھا آخر میں کڑوا نمکین کو آگے رکھا. اگر نمکین اللہ پیچھے رکھتا تو عورتوں کو باورچی کو نمک چکھتے مرچ چکھتے کتنی دقت کا سامنا کرنا پڑتا. وہ ایک چمچ پیچھے لے جاتا پھر آگے فوراً وہ حلق میں چلا جاتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلتا نمک زیادہ ہے مرچ زیادہ ہے. سامنے ٹپ پر اللہ تعالیٰ نے نمک کو چکھنے کے نظام بنا دیا. ادھر چکھو گے تو یہ بتا دے گا نمک اتنا مرچ اتنی. تھوڑا سا آگے گیا تو میٹھے کو بتایا, تھوڑا سا آگے گیا تو کڑوے کو بتایا, کڑوے کو آخر میں رکھا, نمکین کو پہلے رکھا. اوپر سے نظام آ رہا ہے, پیغام آ رہا ہے, میرا اللہ اس کو کاٹ دے تو تمہارے لیے پتھر اور روٹی برابر ہو جائے. میرے بھائیو اس اللہ کو اپناؤ, اس اللہ کو ساتھ لے لو. ذالکم اللہ ربکم الحق, یہ تمہارا حقیقی رب ہے, آسمان کی چھت کا مالک, زمین کے فرش کا مالک, چاند تاروں کی کرنوں کا مالک, ہواؤں کے جھونکوں کا مالک, پانی اور پانی کے موجوں کا مالک, سمندر اور سمندر کی طغیانی کا مالک, بارش اور اس کے قطروں کا مالک, درخت اور اس کے پتوں کا مالک, پتوں کی رگوں میں چلنے والے پانی کا مالک, پھل اور پھل کی مٹھاس کا مالک, اس کے چھلکی کا مالک, اس کی گٹھلی کا مالک, چوپائے پر قابض, دو پائے پر قابض, آبی خلائی ناری نوری سب پر جس کا قبضہ ہے وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ, وہ ہے اللہ جو مجھ سے آپ سے سوال کرتا ہے. اچھا مجھے جو چھوڑ کے باغی بنتے ہو, مجھے میں جو بلاتا ہوں حی علی الصلاح تو سامنے سے گزر جاتے ہو جیسے کسی نے بلایا ہی نہیں. ایک چھوٹا سا تھانے دار بلا لے تو جی جی کر کے جاتے ہو, ایک چھوٹا سا حکمران بلا لے تو جی جی کر کے جاتے ہو, بھاگے ہوئے جاتے ہو, دم ہلاتے جاتے ہو. میں نے کہا حی علی الصلاح, حی علی الصلاح, پانچ دفعہ میری ندا آئی, آؤ نا آؤ نا آؤ نا, کون بلا رہا ہے زمین کا, آؤ آؤ تمہیں شہنشاہ اعظم کہہ رہا ہے, آؤ نماز کی طرف, آؤ نماز کی طرف. ہائے ہائے ہائے ہائے, سو میں پانچ بنا اٹھے, سو میں پانچ بنا اٹھے. 3000 تنخواہ دے کر اپنے نوکر کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے ہو, ذرا چون چنا کرے گا تو دفع ہو جاؤ کسی اور کے پاس نوکری کرو. ذرا سر سے لے کر پاؤں کہ وجود کی قیمت تو لگاؤ, کوئی آنکھوں کی قیمت بتاؤ کیا ہے, میرے بولنے کی قیمت لگاؤ کیا ہے, میرے سننے کی قیمت لگاؤ کیا ہے, دل کے دھڑکنے کی قیمت لگاؤ کیا ہے. باریک باریک رگیں جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی مائکروسکوپ کے سوا, اس میں سے خون کو پار لگانے کی قیمت کیا ہے. ہے کوئی ہائے ہائے, فبئی آلائے ربکما تکذبان. ارے میرے بندو, میرے ہی تم میرے ہی نا شکرے بن گئے, میرے ہی نا شکرے بن گئے. میں نے پکارا تم نے نہ سنا, میں نے بلایا تم کانوں میں ڈانٹ دے کے آگے نکل گئے, میں نے تمہیں بلایا اور تم منہ موڑ کے آگے نکل گئے. اس کے باوجود میں تمہیں چھپاتا رہا, تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا رہا, تو نے مانگا میں نے دیا, تو رویا میں نے معاف کیا. اس کا اتنا اتنا احسان, اتنا احسان کہ ہم کیا فرشتے جو کبھی ایک پل کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, میرے بھائیوں وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مناؤ, اللہ کو اپنا بناؤ. اللہ شہنشاہ, اللہ مالک الملک, اللہ رحمان, اللہ رحیم, اللہ الملک, اللہ القدوس, اللہ السلام, اللہ المومن, اللہ المہیمن, اللہ العزیز, اللہ الجبار, اللہ المتکبر, اللہ العزیز, اللہ الجبار, اللہ المتکبر, اللہ الغفور, اللہ الشکور, اللہ العلیج, اللہ الحسیب, اللہ الجلیل, اللہ الکریم, اللہ الرقیب, اللہ المقیب, اللہ الحسیب, اللہ الجلیل, اللہ المجیب, اللہ الواقع, اللہ المجید ہے, اللہ الباعث ہے, اللہ الشہید ہے, اللہ الحق ہے, اللہ الوکیل ہے, اللہ القوی ہے, اللہ المتین ہے, اللہ الولی ہے, اللہ الحمید ہے, اللہ المحصی ہے, اللہ المبدی ہے, اللہ المعید ہے, اللہ المحیی ہے, اللہ المميت ہے, اللہ الحج ہے, اللہ القیوم ہے, اللہ الواجد الماجد ہے, اللہ الواحد الاحد ہے, اللہ الصمد القادر ہے, اللہ المقتدر المقدم المؤخر ہے, اللہ الاول ہے الاخر ہے, الظاہر ہے الباطن ہے, اللہ الوالی ہے، المتعال ہے، اللہ البر ہے، التواب ہے، اللہ المنتقم ہے، اللہ العفو الرعوف ہے، اللہ مالک الملک ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ المقسط الجامع ہے، اللہ الغنی المغنی ہے، اللہ المانع الضار ہے، اللہ النور الهادی ہے، اللہ البديع الباقی ہے، اللہ الرشید الوارث ہے، الصبور الحنان ہے، المنان ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وهي هي تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء وبغير حساب. يه ميرا آبك الله ہے. ہم تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے، ہم کسی کوئی تحریک نہیں اٹھا رہے، ہم کوئی جلسہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی جلوس نہیں نکال رہے ہیں. لوٹ پیچھے کی طرف، اے گردش ایام، تو ہم آپ کو اپنے آپ کو اپنے اللہ کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. مدت ہوئی یار کو مہمان کیے ہوئے، ارے عرصہ گزرا، دل کی محفل سونی ہے، بزم تصور ویران ہے، آنکھ اشکبار نہیں اس کی محبت میں، دل دھڑکتا نہیں اس کی محبت میں، سینے میں کوئی درد نہیں اس کے عشق میں، نہ ساز رہا نہ سوز رہا، نہ وہ گرمی رہی نہ وہ حرارت رہی، نہ وہ ایمان رہا نہ وہ روشنیاں رہی، اور نہ وہ انداز رہے نہ وہ قربانیاں رہی، نہ وہ رات کا رونا نہ وہ رات کا تڑپنا، نہ وہ رات کی آہو بکا نہ وہ رات کی آہو زاریاں. آئے ہائے، اب تو رات ہم پہ روتی ہے، کبھی رات بھی بیٹھ کے دیکھا کرتی تھی. دیکھو دیکھو یہ لڑکی کیسے اللہ کو یاد کر رہی، یہ نوجوان کیسے تہجد میں گڑ گڑا رہا، سورج چاند بھی جھک جھک کے دیکھتا تھا، تارے بھی حیران ہو کے دیکھتے تھے، اس جوان کو کیا ہوا، یہ ہے تو شہزادہ، یہ ہے تو بادشاہ، پھر یہ کیوں تل ملا رہا، یہ کیوں گڑ گڑا رہا، یہ کیوں بے کل ہے، یہ اس میں کسک کیوں ہے، اس میں یہ درد، یہ آہ بکا. او میرے بھائیو، اس امت نے چاند تاروں کو حیران کیا ہے، سورج کی کرنوں کو حیران کیا ہے، فرشتوں کو حیران کیا ہے. ایک صحابی گھر میں تہجد میں رو رہے تھے، جب وہ مسجد میں آئے تو آپ نے کہا، بتایا آج کیا ہو رہا تھا، آج تیرے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو رہے تھے. ہاں اب بھی چاند جھک جھک کے دیکھتا ہے، یہ اسی امت کی بیٹی ہے جو سٹیج پہ ناچ رہی ہے، یہ وہی امت ہے جس کا نوجوان گھنگرو باندھ کے سٹیج پہ ناچ رہا ہے، یہ وہی امت ہے جس نے کربلاؤں کو زندہ کیا تھا، یہ وہی ہیں جن کے خون سے اسلام کے باغ کو ہریالی. ہاں ہاں، گلاب کا پھول پانی سے سرخ ہوتا ہے، میرے محبوب کے باغ میں اس امت کے خون سے سرخی آئی تھی. وہ جو جھک جھک کے دیکھتے ہیں، کیا یہ وہی ہیں جو راتوں کو قرآن پڑھتے تھے تو زمین آسمان کپ کپاتے تھے، وجد میں آ جاتے تھے؟ آئیے، وہی امت کے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں گٹار ہیں، بانسریاں ہیں، شہنائیاں ہیں، زمین الگ روتی ہے، ہوائیں الگ سوگوار ہیں، چاند تارے الگ روتے ہیں. حیا روٹ کے چلا گیا، مدتیں ہوئیں لوٹ کے نہ آیا، ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے، ڈھونڈ ڈھونڈ تھک لیے، غیرت کہاں گئی، حیا کہاں گیا، راتوں کا رونا کہاں گیا، وہ پاک دامنی کہاں گئی، وہ پردہ کہاں گیا، وہ نظریں جھکانا، وہ اپنے نفس پر قابو پانا، زبان کو گالی گلوچ غیبت سے بچانا، ترازو میں ناپ تول کی کمی سے بچنے والے تاجر، عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کر عدل کرنے والی قاضی، اور بادشاہی کی کرسی پر بیٹھ کر اللہ سے ڈر کے رحم کرنے والے بادشاہ کہاں چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ آئے شوق گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، پر ہائے ہائے میں کیا کروں، اب تو چراغ رخ زیبا سے بھی نظر نہیں آتے. تو اس لیے میرے بھائیو، ہم کوئی نیا دین نہیں لائے، کوئی نئی تحریک نہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں. ہاں ہاں، واپس آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ، اس کے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ امن خلق السماوات والارض، میرے بندو اگر میری نہیں مانتے ہو تو مجھے بتاؤ، یہ آسمان کی چھت کس نے تانی، زمین کا فرش کس نے بچھایا؟ اگر میری نافرمانی کرنا چاہتے تو میری زمین چھوڑو، زنا کرنا چاہتے ہو میری زمین سے باہر جاؤ، جاؤ میرے پانیوں سے باہر جاؤ، جاؤ میرے آسمان کی چھت سے باہر جاؤ، شراب پینا چاہتے ہو تو میری کائنات کے کناروں سے نکلو، قتل کرنا چاہتے ہو، خون بہانا چاہتے ہو، اپنی شہوتوں کے لیے پاک دامن بیٹیوں کو لوٹنا چاہتے ہو تو جاؤ جاؤ، نکلو میری کائنات سے، نکل کے دکھاؤ، اگر نہیں نکل سکتے ہو تو میری مہلت کو طاقت نہ سمجھنا، میری مہلت کو میرا زوف نہ سمجھنا، میری مہلت کو اپنی بادشاہی نہ سمجھنا، نہ وہ غافل، نہ وہ جاہل، نہ وہ عاجز، نہ وہ بھولا، نہ وہ بھٹکا، نہ وہ سویا، نہ وہ اونگا، نہ وہ تھکا، نہ وہ گھبرایا، ہاں ہاں آنے والا ہے، آنے والا ہے ایک دن جب ظالم مظلوم الگ ہوگا، تو یہ محنت کا جہان ہے، امتحان کی جگہ ہے، اس لیے میں نے کہا تھا اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جھنڈے لہرا دیں، کبھی جھنڈے سرنگوں ہوتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے، ٹیپو سلطان کا جھنڈا سرنگوں ہوا اور اس کے رونگ رومے رومے سے اللہ راضی تھا، سراج الدولہ کا جھنڈا سر نگوں ہوا پر وہ اللہ کو راضی کر کے گیا، میر جعفر کا جھنڈا لہرا گیا، میر غلام علی لنگڑے کا جھنڈا لہرا گیا پر وہ بدبخت دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور ان کی قبریں بھی انگاروں سے بھر گئیں، ہاں ہاں جنرل بخت خان بازی ہار گیا، اس کا جھنڈا سر نگوں ہوا پر میرا اللہ اس سے راضی ہوا، میرا اللہ اسے راضی ہوا، اور نجف خان اور نواب شجاع الدولہ اور مرزا الہی بخش اور رجب علی خان، یہ لوگ بک گئے، سودے کر گئے، رجب علی خان کو کیا ملا؟ ہاں ہاں گلستان جس میں سونے کے فوارے، ان میں ابلتا ہوا پانی نہ تھا، اس میں شراب ابلتی تھی اور ان فواروں کے گرد ننگے رقص ہوتے تھے، پر کب تلک، کب تلک، کیا وہ مرے نہیں، کیا وہ زیر زمین نہ گئے، کیا وہ قبر کے کیڑوں کی خوراک نہ بنے، کیا ماضی کے دھندلکوں میں گم نہ ہوئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفا سے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بہنشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے کی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہاں ہاں گزر جاؤ ٹوٹی قبروں کے پاس جاؤ، اٹھتے جنازے دیکھو، گریبان چاک کرنے والوں کو بھروسہ دیکھو، نوحہ کرنے والی عورتوں کا نوحہ سنو، گانے والیوں کا گانا نہ سنو دھوکا کھا جاؤ گے، رونے والیوں کے بہن سنو، اجڑے گھر دیکھو، ٹمٹماتے چراغ دیکھو، اجڑی بستیاں دیکھو، لٹے ہوئے قافلے دیکھو، تو تم پر دنیا کا اصل حقیقت کا نقشہ سامنے آئے گا، یہ سب ملما ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، اللہ راضی ہوا میں کامیاب، اللہ ناراض ہوا تو میں ہلاک و برباد، میرے رب کے انداز ہیں، فرعون کو بھی تخت دیا ناراض ہو کے دیا، سلیمان علیہ السلام کو تخت دیا راضی ہو کے دیا، خوش ہو کے دیا، قیصر اور کسرا کو حکومت دی ناراض ہو کے دی، ابو بکر عمر عثمان علی کو خلافت کے تخت پر بٹھایا خوش ہو کر بٹھایا راضی ہو کر بٹھایا، یہ اس کے انداز ہیں، یہ اس کا طریقہ ہے، فرعون کو غرق کیا ناراض ہو کے کیا، نمرود کو پٹوایا ناراض ہو کے مروایا، ناراض ہو کے مروایا، کسرا کی گردن اڑوائی ناراض ہو کے اڑوائی ہے، ناراض ہو کے، ناراض ہو کے، بابل کے شہر میں عین جوانی کے عالم میں 23 جون 1353 قبل مسیح کی گرم دوپہر ہے، اور دنیا کا فاتح اعظم سکندر ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کوئی ہے مجھے مقدونیہ پہنچا دے اور میری ساری حکومت مجھ سے لے لے، آج موت نے حملہ کیا ہے اور اللہ ناراض ہو کے موت کو حملہ کرنے کی اجازت دے رہا ہے، یہ اس کے رنگ ہیں رنگ، حضرت زکریا کے سر پہ آرا رکھا گیا، دو ٹکڑے کر کے چیر دیے گئے، اللہ ناراض نہیں خوش ہے، بیٹے یحییٰ اس دربار میں لٹا کر چھری سے ایسے ذبح کیا گیا جیسے بکری کو ذبح کیا جاتا ہے. دھڑ الگ، گردن الگ. ناراض نہیں، بڑا خوش ہے، بڑا خوش ہے. دنیا میں دو باپ بیٹے ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خطاب کیا ہے، وہ ایک زکریہ ایک یحییٰ. یا زکریہ انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. اور قرآن یوں کو بولتا ہے کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اقم بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ رب راضیہ. اتنی لمبی کہانی اللہ زکریہ کی سنا رہا ہے، پھر آگے اللہ زکریہ کو جواب دے رہا ہے، یا زکریہ ہم نے تیری فریاد سن لی، بیٹے کی دعا مانگی تھی، انا نبشرک بغلام، تجھے بیٹا مبارک. پھر بیٹا ہوا، جوان ہوا، تو نے کہا یا یحییٰ، اے زکریہ کے بیٹے یحییٰ. یہ ایسے نبیوں میں یہ دو منفرد باپ بیٹا ہیں جن کو اللہ نے نام لے کر پکارا، لیکن ایک ذبح ہو گئے، ایک آروں سے چر گئے. اور پیچھے آؤ تو جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے جا رہے تھے، اس وقت دھرتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا. یہ وہ وجود تھا جو گھوڑوں سے روندا جا رہا تھا، جس کی بوٹی بوٹی کو اللہ کے نبی نے چوما ہوا تھا. کبھی سینے پہ لٹایا، کبھی کمر پہ بٹھایا، کبھی سواری بن کے کمرے میں سیر کروائی، کبھی الٹے ہاتھ بٹھایا، کبھی سیدھے ہاتھ بٹھایا، کبھی کندھوں پہ بٹھایا. ایک دفعہ دونوں بھائیوں کو کندھوں پہ بٹھا کے جا رہے تھے، حسن ادھر حسین ادھر. حسن کو ہمیشہ دائیں طرف سے اٹھاتے تھے، حسین کو بائیں طرف سے اٹھاتے تھے. تو حضرت عمر دیکھ کر کہنے لگے، واہ واہ واہ واہ، کیا عالی شان سواری ہے، کیا عالی شان سواری ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا، سواری دیکھ رہے ہو، سوار نہیں دیکھ رہے، کیا عالی شان سوار ہیں، کیا عالی شان سوار ہیں. ونعم الراکبان ونعم الراکبان ونعم الراکبان، کیا عالی شان سوار ہیں. یہ وہ ہستی ہیں. آپ مدینے کی گلی سے گزرے تو آگے بچے کھیل رہے، ان میں حسین بھی کھیل رہے. تو آپ نے کہا پکڑو بھائی، تو حسین بھاگ کے کدھر ہوئے، تو آپ آگے سے کر پکڑو بھائی، تو آپ بھاگ کے ادھر ہوئے، تو پھر آگے سے پکڑو، تو بھاگ کے ادھر ہوئے. وہ ادھر ہوں تو آپ آگے ہو جائیں، وہ ادھر ہوں تو آپ ایسے آگے ہو جائیں، پکڑو پکڑو پکڑو. فجعل یضاحکہ والصبی یلعب ہاہنا وہاہنا. اب جیسے ہم نے کہتے پکڑو پکڑو، آگے بچہ بھاگتا ہے، تو یہ تماشا زمین آسمان دیکھ رہا تھا. پکڑو بھائی پکڑو بھائی، وہ ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے، آخر آپ نے یوں پکڑا، پکڑے گئے، اٹھایا، گونٹ چومے، ماتھا چوما، کہ اللہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، تو بھی جہان ہے. یہ نتیجے کی جگہ نہیں ہے، اللہ اپنوں کو آزماتا ہے، کبھی دے کر کبھی لے کر، اپنوں کو آزماتا ہے کبھی دے کر کبھی لے کر، اور دشمن کو مہلت دیتا ہے، کبھی دے کر پکڑتا ہے کبھی لے کر. تو یہ نہیں کہ اللہ حسین سے ناراض ہے، آج تو معراج ہے، آج معراج ہو رہا ہے، دھرتی پر معراج ہو رہا ہے، اولاد کا خون کا چاروں طرف حالہ بنا ہوا ہے. کوفی لشکر میں سے کہنے لگا، میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اولاد کو کٹتے دیکھ کر بھی مسکرا رہا ہو، میں نے ایسا نہیں دیکھا جو اولاد کو کٹتے دیکھ کر بھی پرسکون ہو، پرسکون ہو. ایک بول پر دنیا بھی بچ جاتی تھی، آخرت تو پہلے ہی بچی ہوئی تھی. میرے نبی نے یہ معصوم دودھ پیتے تھے، جب اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تو میں تو اس لیے کھپ رہا ہوں کہ مجھے جنت ملے، آپ اس لیے آئے بیٹھے ہیں کہ جنت ملے. پر اللہ کی قسم، نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ میرا بولنا قبول ہے، آپ کا کل ہے پتہ نہیں. ہاں ہم اللہ کے رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمارا یہ سب کچھ اللہ قبول کرے گا، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ میں جہنم سے بجا کے جنت میں لے جائے گا، لیکن ہمیں یقین تو کوئی نہیں. ادھر تو لکھا نہیں گیا، وہی اتر چکی ہے، پتھر کی لکیر تو گھس گھس کے مٹ جاتی ہے، اس کو کون مٹائے جو آسمان سے فرشتہ آ کر کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے دونوں بچے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور بیٹی جنت کی خواتین کی سردار ہیں، پھر ان کو کیا پڑی ہے آفت کہ بچے ذبح ہو رہے، ایک بول بول کے ہم خرما ہم ثواب، تم لوگ نہیں کہتے دین دنیا ساتھ ساتھ، نماز بھی پڑھو رشوت بھی لو، دین دنیا ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھو شراب بھی پیو، دین دنیا ساتھ ساتھ حرام بھی کرو حلال بھی کرو، اور کبھی حلال حرام بھی اکٹھا ہوا، یہ دنیا ساتھ نہیں ہو سکتی، حلال دنیا تو مطلوب، حلال دنیا کی طلب اللہ نے ہمیں سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ہمیں اللہ نے قرآن میں سکھائی، ہاں ہاں ان کا جان بھی جائے گی اولاد بھی جائے گی، پر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں جا سکتا، یہ سب کچھ ذبح ہو رہا ہے کٹ رہے ہیں پھر او سنتے ہو 17 اولاد نبی میں شہید ہوئے، 17 باقی تو غلام تھے، 17 چھری پھر رہی تھی اور ایک بول ساری نسل کو بچا سکتا تھا، نہیں اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا، اللہ ملا تو میرے جھنڈے لہراؤ گے، اللہ نہ ملا تو میرے جھنڈے سر نگوں ہو گئے، ساری نسل ذبح ہو گئی، اکیلی جان، ماں 2 سال کا بچہ تھا عبداللہ، اس کو بلوایا پیار کرنے کے لیے کہ چلو الوداعی سلام، یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پہلے چلا جائے گا یہ بعد میں جائیں گے، بلایا پیار کرنے کے لیے اس خیال سے کہ معصوم بچے کو کوئی کیا کہے، ایک تیر آیا باقی تھی ابن الموقت کا سنسناتا تیر آیا باپ کی گود میں عبداللہ کے گلے کے پاس، آئے ہائے دل ہی تو ہے نسنگ و قشت، صبر کا ضبط نہیں چھوٹا، پر انسان تو ہیں پتھر تو نہیں ہیں، تو عبداللہ کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا ایسے اپنے بھر لیا، اور یہ کہانی اس لیے وجود میں آئی کہ کوئی اولاد کے لیے حرام نہ لے حرام نہ کھائے، رشوت کی طرف نہ چلے، ظلم و ستم کے بازار نہ گرم کرے، اپنے اوپر سہ جاؤ اللہ پالو گے، خون ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کر دیا، اے میرے مولا اگر تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے تو بھی میں تجھ سے راضی ہوں، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ جب قاسم شہید ہوئے امام حسن کے بیٹے تو انہوں نے کہا یا اماں، تو بیچ میں لوہے کی تپوئیں سے وہ گر پڑے تھے، تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر کہنے لگے بیٹا آج تیرا چچا بڑا ہی کمزور ہے، آج اس کے دوست کم ہو گئے دشمن زیادہ ہو گئے، وہ کیا دن ہوگا جب اللہ کا رسول تیری طرف سے عدالت خدا میں دعویٰ دائر کرے گا، جب تیرا مدعی محمد رسول اللہ بن کے آئے گا، میں کہانی نہیں سنانا چاہتا ہوں، میں ایک سبق اس میں سے سنانا چاہتا ہوں، سبق اس لیے چند باتیں سامنے آ گئی، سبق ہے سبق کہ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا کچھ نہ ملا، تو میرے بھائیو اپنے اللہ کو مناؤ، اپنے اللہ کو مناؤ، اس کے دربار میں توبہ کرو، وہ روٹھا ہوا ہے ناراض ہے، زمین آسمان کا تیور نہیں دیکھتے بدلا ہوا، امت پارا ہوئے حالات نہیں دیکھتے بدلے ہوئے، یہ جلوسوں سے نہیں فیصلے بدلیں گے، یہ تحریکوں سے فیصلے نہیں بدلیں گے، یہ حکومت کو گالیاں دینے سے کام نہیں چلے گا، توبہ توبہ توبہ پہ آنا ہوگا، توبہ پہ آنا ہوگا، میرا رب خود نظام بدلے گا، میرا رب خود نظام بدلے گا، اس لیے ہمیں روزانہ دہائی دے رہا ہوں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، او میرے بھائیو اللہ کے واسطے توبہ کرو، اس رب سے کی بغاوت مت کرو جو تم سے کیسے لاڈ سے پیار سے کہہ رہا ہے، آ جاؤ نا میرے بندو میری طرف آ جاؤ نا، یا ایھا الذین آمنوا توبۃ نصوحا، اے ایمان والو آ جاؤ، توبہ کا پتہ کیا مطلب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ معافی، یہ سب مرادی مطلب ہے، توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، میرا اللہ کہہ رہا ہے آ جاؤ لوٹ آؤ، یہ آیت مجھے تڑپاتی ہے ہر دفعہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، مجھے یوں لگتا ہے جس سے اللہ ماں کی طرح باہیں پھیلائے ہوئے ہو، ماں جیسے اپنے جگر کو جو ایسے ایسے ایسے ایسے چلتا ہے لڑکتا ہوا پھسلتا ہوا اور وہ ہلتا ہوا قائم نہیں ثابت نہیں پاؤں مضبوط نہیں، تو ایسے ایسے ہلتا ہے لڑکھڑاتا ہے تو ماں باہیں پھیلاتی کہتی آ جا آ جا، وہ مسکراتا بھی ہے گرتا بھی ہے چلتا بھی ہے، جس طرح ماں لپکتی ہے بچے کی طرف اور بچہ لپکتا ہے ماں کی طرف، یہ ایک میں نے آپ کو مثال دی ہے، یہ مثال لامحدود درجے کی محبت کے ساتھ قرآن کی اس آیت میں فٹ ہے کہ اللہ محبت کی باہیں پھیلائے ہوئے تمہیں پکار رہا ہے، آ جاؤ نا ارجعی لوٹ آؤ کہاں الہ ربی کے، اپنے رب کے پاس آؤ نا، اپنے رب کے پاس آؤ، تم کہاں شیطان کی راہوں میں چلے گئے، تم کہاں چلے گئے گناہوں کی راہوں پر، کبھی کبھی گناہوں میں بھی کسی نے چین پایا، کبھی زانی کے چہرے پر رونق آئی، کبھی شرابی کے چہرے دل میں اطمینان آیا، کبھی حرام کھانے والے نے سکھ کا سانس لیا، اور کبھی راگ رنگ کی محفلوں میں ڈوب جانے والے نے سکھ کا سانس لیا، نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ کہتا اللہ اللہ اللہ اللہ چیلنج چینج بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو دل میں بسا لو، اپنے اللہ کو دل میں بسا لو، اس لیے یہ مجھے میرے رب کی قسم اس دل کے ٹکڑے کو نہ عورت چین دے سکتی، نہ موسیقی، نہ زنا، نہ حکومت، نہ پیسہ، نہ دولت، نہ دھن، نہ سونا، نہ چاندی، نہ ہیرے، نہ جوہر، نہ جواہرات، مال، نہ بلندیاں، نہ پستی راز، نہ مرغزار، نہ یہ کوہسار، نہ یہ وادیاں، نہ یہ چشمے، نہ یہ دریا، نہ یہ سمندر، اور نہ یہ آبشاریں، پھرو چھ در اعظم میں پھرو، اگر دل اللہ سے خالی ہے تو کہیں چین پاؤ جاؤ تو میری کھال زندہ کی کھینچ دینا، نہیں نہیں، کیونکہ میں اپنے علم سے نہیں بول رہا، میں اللہ کے علم سے بول رہا ہوں، میرا اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آ جاؤ آ جاؤ، مجھے اپنے دل میں جگہ دے دو، میں تمہارے تن من کو ارحت قلبک و بدنک ٹھنڈا کر دوں گا، راحت دے دوں گا، تو میرے بھائیو اللہ کو ساتھ لو، اللہ کو ساتھ لو، اور اس کا ساتھ بڑا آسان، پچھلی پر توبہ کرو اگلی محمدی بن کے گزارو، پچھلی پر توبہ کرو اگلی محمدی بن کے گزارو، کہ یا اللہ جو تو کہے گا وہ ہوگا، جو تو کہے گا وہ ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو بھائیو کہ معاشر کے میدان میں ہم دو ٹکے کے نہ رہ جائیں، نفس کی غلامی کا ایسی خلقت آئے گی جن کے ہاتھوں میں سر ہوں گے، ہاتھوں میں کٹے ہوئے سر ہوں گے، اور وہ ایسے آ رہے ہوں گے جیسے شہنشاہ آ رہے ہوں، اور کہا جائے گا یہ اللہ پہ قربان ہونے والے ہیں، ان کو راستہ دے دو، اللہ کے نام پر مرنے والوں کے لیے انبیاء بھی راستے سے ہٹ جائیں گے اور ان کو اللہ کی طرف آگے بڑھائیں گے، نفس پہ نہ مرو، لذتوں پہ نہ مرو، اللہ پر مر مٹنا، مر مٹنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف گردن ہی کٹانا، 24 گھنٹے ایسے تو بہت تھوڑے ہوں گے اللہ پہ مر مٹنے والے، 24 گھنٹے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت میں گزار دینا یہ مر مٹنے والا ہی ہے، یہ مر مٹنے والا ہی ہے، جو اللہ اس کے رسول پہ فدا ہو گئے ان کے حکموں کو، ہائے ہائے، 5 ہجری میں پردے کا حکم آیا، رات کو یہ آیت آئی، کئی عورتوں کو پتا چلا، کئیوں کو نہ چلا، فجر کی نماز میں جن عورتوں کو پتا چلا وہ پردے میں، ایک خاتون آئی ان کو پتا نہیں چلا، وہ بغیر پردے کے عورتوں کا حصے میں، وہ کہنے لگی تمہیں کیا ہوا، تم سب کوے کی طرح بن گئی، سر کے اوپر سب سر کے اوپر سب کے اوپر چادریں کالی، وہ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں، نہیں کرات کو اللہ نے پردے کا حکم دے دیا، مجھے تو نہیں پتا، اسی وقت نماز کے بعد ایک بچے کو دوڑایا، اپنے گھر سے چادر منگوائی، چادر اوڑھ کے گھر گئی تو ان کے میاں نے کہا اس تکلف کی کیا ضرورت تھی، تمہیں تو پتہ ہی وہاں چلا، گھر آ کے یہ کام شروع کرتی، تو انہوں نے فرمایا ہائے ہائے اللہ کے حکم کے معلوم ہونے کے بعد میری ہمت نہ ہوئی کہ ایک قدم بھی میں اٹھاؤں اس کی نافرمانی میں، ہاں یہ عورتوں کو کون سمجھائے، ہاں ہاں جب دل ہی نہ مانے تو بہانے ہزار ہیں. فرعون کی باندی مسلمان ہو گئی, اس کو پتہ چل گیا جیسے پیسہ نہیں چھپتا ایمان بھی نہیں چھپتا. ممکن ہے بخیل آدمی پیسہ چھپا لے ایمان نہیں چھپ سکتا. فرعون کو پتہ چل گیا, پکڑوایا, دو بچیاں دودھ پیتی انگلی پکڑ کے چلتی, کڑا میں تیل, تیل کے نیچے کڑا کے نیچے ہاتھ. جب تیل کھولنے لگا تو فرعون نے کہا بول مجھے رب مانے گی تو زندگی مبارک, بچیاں مبارک, دولت مبارک. موسیٰ کے رب کو رب مانے گی پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا بول. وہ کہنے لگی یہ تو دو ہیں اور ہوتی تو وہ بھی اللہ پہ جلا دے. چل چل یہی زور ہے نا تو رب مارے گا نا. باطل کا آخری زور کا قتل کر دو, آگ لگا دو تو ہم کہاں گئے؟ سیدھے جنت میں, سیدھے جنت میں. تو انہوں نے بڑی بچی کو پکڑا, وہ اماں اماں پکار رہی تھی, ایک طرف اللہ اور ایک طرف اولاد. انہوں نے کہا تجھے اللہ پہ قربان کیا, جس اللہ نے دیا اسی اللہ پہ قربان. انہوں نے اس کو ایسے ٹانگوں سے پکڑا اور اس طرح اس کو تیل میں ڈالا, سر یوں جا رہا ہے اور ماں دیکھ رہی ہو, ماں ماں ماں دیکھ رہی ہو. اس ماں پہ کیا گزری ہوگی؟ یہ عورتیں جب اللہ کے دربار میں کل آئیں گی تو ہماری عورت کیا بہانہ کر سکتی ہے نافرمانی کا, کیا عذر پیش کرے گی, کیا عذر پیش کیا جا سکتا ہے؟ یوں اس کی چیخ نکلی, پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور اس کی ہڈیاں سیاہ تیر رہی ہیں. پھر انہیں چھوٹی بچی کو گود سے کھینچا, اس کی ایک ہلکی سی چیخ, اس بچی کو کیا پتا مجھے کہاں لے جا رہے ہیں, تو دودھ پیتی تھی. پتا اس وقت اسے چلا جب وہ بھی آپ کے الاؤ میں جا کے دہک گئی اور ماں جو تھی وہ اندر سے ذبح ہو رہی تھی. جب پہلی بچی کی جان نکلی تو اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور وہ کہہ رہی تھی اماں صبر کرو ابھی اکٹھے ہو جائیں گے, ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر دوسری بچی کی روح نکلی, اللہ نے پردہ ہٹایا کہ اماں صبر ابھی اکٹھے ابھی اکٹھے. جب اس کو ڈالنے لگے تو اس نے کہا فرعون میری یہ خواہش ہے. کہا کیا؟ کہا جب مجھے جلا دو تو میری اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو کٹھا دفن کرنا, میری ہڈیاں میری بیٹیوں سے جدا ہیں. فرعون نے کہا یہ تیری خواہش پوری کی جائے. جل گئی, تینوں کو کٹھا ڈال دیا. 2000 سال گزر گئے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جا رہے ہیں. جب آپ بیت المقدس سے اوپر اٹھے, نیچے سے جنت کی خوشبو آئی تو آپ نے کہا جبرائیل یہ جنت کی خوشبو زمین میں کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ فرعون کی باندی اور بیٹیوں کی ہڈیاں فلاں جگہ دفن ہیں, وہ یوں یوں قصہ تھا, یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے. جب فرعون کی بیوی نے یہ منظر دیکھا, وہ عورت تھی بے اولاد تھی پر عورت تھی, اسے پتا تھا ماں کیا ہوتی ہے, ممتا کیا ہوتی ہے. اس کے دل میں کلمہ اتر گیا, کوئی ماں حق کے سوا یہ قربانی نہیں دے سکتی. وہ بے ساختہ اس کے منہ سے کلمہ نکل گیا. فرعون کو اپنی پڑ گئے, میں نے تو عبرت کے لیے اسے جلایا, ایمان میرے گھر میں کہاں سے گھسایا. اور اس نے یہ اس کی سب سے پیاری محبوب حسین بیوی, بڑے لاڈ بڑے چمکار, بہلایا پھسلایا, نہ پھسلی نہ وہ بہلائی گئی. اور عجیب بات ہے, ایمان کو جتنی حرارت ہو اتنا تیز ہو جاتا ہے, جتنا اس پہ سختی کرو اتنا پکا ہو جاتا ہے. قید میں آئی, بھوک دیکھی, ایمان اور پکا ہوا. نئی کارگر دربار میں جس کا حکم چلتا تھا اسی دربار میں کوڑے لگ رہے ہیں, خون بہ رہا ہے اور عشق اپنی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے. عشق اپنی منزلیں طے کر رہا ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو, فیصے بدیاں ہزار لامے کر جانے باغ بہارا ہو, منصور جے چک سولے جتے جڑے واقف کل اسرارا ہو. ہاں ہاں سجدیوں سر چین ابا ہو, ات کافر کہن ہزاروں ہو. آج عشق کا امتحان ہے اور ہمارے لیے کہانی کو لکھا جا رہا ہے. کوئی عورت یہ بہانہ نہ کرے, کوئی مرد یہ بہانہ نہ کرے یہ اسلام آباد تھا, ہم کیا کرتی ہم کیا کرتے. آؤ آسیہ, کیا اسلام آباد کا ماحول فرعون کے دربار سے زیادہ سخت تھا؟ فرعون کے دربار سے زیادہ گندا تھا؟ فرعون کے دربار سے زیادہ غلیظ تھا؟ نہیں نہیں, تیرا دل ٹیڑھا تھا, تیرا دل ٹیڑھا تھا. دل میں جب کوئی اور آتا ہے تو انداز بدلتے ہیں. جب اس نے دیکھا نہیں مانتی, ان کا سولی پہ لٹکا دو, ہاتھوں میں کیل گاڑ دو، پاؤں میں کیل گاڑ دو، سولی کو نیچے ڈال دو، اوپر پتھر رکھو، یہ سسک سسک کے مرے۔ جب ہاتھوں میں کیل گڑے تو اس وقت کہا، ہائے میرے اللہ، یا اللہ میں عورت ذات ہوں، میں یہ دکھ نہ سہ سکوں گی، میرا جنت میں گھر بنا دے، مجھے اپنا پڑوس عطا فرما دے۔ یہ دعا کا جو گول تھا، اللہ نے اسے اتنا پسند کیا کہ اللہ نے اسے تاریخ کا حصہ تو بنایا اور حدیث کا حصہ تو بنایا، پر اللہ تعالیٰ کو آسیہ کی قربانی ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ہاں، اور بڑا عجیب انداز ہے، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، اے ایمان والو، اے اسلام آباد والو، آؤ، اے ایمان والی عورتو ادھر آؤ، ایمان والے مردو ادھر آؤ۔ جی، یہ دیکھو، میں تمہیں کہانی سناؤں مثلا للذین آمنوا، میں تمہیں کہانی سناؤں، میں مرادی ترجمہ کر رہا ہوں، لفظوں کا نہیں، میں تمہیں کہانی سناؤں۔ کیا یا اللہ، یہ دیکھو امرأة فرعون، اس کے ہاتھوں پہ کیل گڑے، اس کے پاؤں میں کیل گڑے، یہ تڑپی اور اس نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجینی من فرعون وعملہ ونجینی من القوم الظالمین، مولا اپنا پڑوس بھی دے اور جنت بھی دے اور گھر بھی دے۔ یہ دعا کا مانگنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کھول لو جنت۔ اسی وقت ساتوں آسمان کھل گئے اور حضرت آسیہ نے اصولی پر لٹکے ہوئے جنت کو دیکھا اور مسکراہٹ کے ساتھ ہی جان نکل گئی۔ وہ مردہ پہ پتھر پھینکتے رہے، کھال کھینچتے رہے۔ ہاں، اگلی سنو، یہ دعا کیسے قبول ہوئی؟ ابن کثیر رحمت اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ جب حضرت اما خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکنوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یا رسول اللہ، میں تو پہلی بیوی، میری سوکن کون؟ فرعون کی بیوی آسیہ کو اللہ نے میری بیوی بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں میری بیوی بنا دیا۔ کہاں فرعون کی بادشاہی چار دن کی، کہاں دو جہان کے سردار محمد رسول اللہ کی شہنشاہی ہمیشہ کی۔ یہ عرش ہے، یہاں سے جنت شروع ہو رہی، یہ ساتواں آسمان ہے، یہاں سے چلتی ہے اور ساتھ عرش کے ساتھ مل جاتی ہے۔ عرش کے ساتھ ایک جنت ہے جو یوں اٹیچ ہے جیسے میرا ہاتھ یوں مل گیا۔ اس جنت کا نام ہے وسیلہ۔ یہ جنت میرے آپ کے نبی کا ٹھکانہ ہے، سب سے اوپر، سب سے زیادہ عرش کے قریب، سب سے اوپر، اس کا نام وسیلہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا، جو اذان کے بعد، اذان کے ساتھ جواب دے، پھر یہ کہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، ہمارے نبی کو وسیلہ والی جنت عطا فرما، یہ ہے، مل چکی ہے، پر ہمارے اوپر احسان کیا، میرے لیے مانگو تو میں، جب تم حشر میں آؤ گے تو تمہاری سفارش میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ میں کہوں گا، یا اللہ، یہ میرے لیے جنت کی دعا کرتے رہے، اب میں ان کو دوزخ میں جاتا نہیں دیکھ سکتا، ان کو بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دو۔ تو میرے بھائیو، اپنے اللہ کو منانا ہے تو توبہ کرو اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک زندگی کے سانچے میں ڈھلو۔ یہ سودا گھر بیٹھ کے ملنے کا نہیں، اس لیے ہم تبلیغ میں نکلتے ہیں۔ ہم کو نہ کوئی تحریک، نہ جماعت، نہ سیاست، ہماری سیاست آج کی سیاست سے بچنا ہے۔ ہم حکومت کے ذریعے سے دین آنے کے قائل ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے حکومت سے، ہم اس لیے سیاست میں نہیں آ رہے۔ یہ نہیں کہ ہم چھوڑے ہیں، ہم اس لیے سیاست میں نہیں آ رہے اور تبلیغ والے سیاست میں آ جائیں، کوئی پارٹی باقی نہ سلامت رہے۔ نہیں، یہ راستہ دین کا ہے نہیں، اس راستے سے دین نہیں آتا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور نظریے میں ہر آدمی اختلاف کا حق رکھتا ہے، رائے رکھتا ہے۔ تو ہم اسلام سے خارج نہیں ہو رہے، ہم اسلام سے نکل نہیں رہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایک فرد جب تک اپنے اندر سے اسلام کا ارادہ نہیں کرے گا، حکومتیں اسلام نہیں لا سکتی۔ اس روشنی کا تار کاٹ لو، اب اس میں روشنی کہاں سے آ سکتی ہے؟ ڈنڈے سے آئے گی؟ طاقت سے آئے گی؟ منت سے آئے گی؟ نہیں۔ پیچھے سے تار کو جوڑو، یہ خود بخود جل اٹھے گی، بجھے گی تمہارے حکم سے، جلے گی تمہارے حکم سے اس دل کو اللہ سے جوڑ دو، پھر یہ اندھیروں میں بھی اللہ سے ڈرے گا، یہ اجالے میں بھی اللہ سے ڈرے گا. اگر یہ دل اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے تو کون سی طاقت ہے جو اس دل کو اسلام پہ لا سکے، ہدایت پہ لا سکے؟ یہ تو نبی نہ کر سکے. کتنی مضبوط حکومت مدینہ منورہ میں قائم ہو چکی ہے. عبداللہ بن ابی پیچھے نمازیں پڑھ کے کافر ہو کے مر گیا، حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے خدمت میں حاضر، ان کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی، آپ پانی پی رہے ہیں، کہ یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیجئے. کیوں؟ کہ ابا کو پلاتا ہوں، شاید اس بدبخت کا نصیب جاگ جائے. تو آپ نے پانی چھوڑ دیا، وہ لے کر گیا، کہا ابا یہ پی لو. کہا کیا ہے؟ کہا میرے نبی کا جھوٹا ہے، وہ پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے. وہ کہنے لگا اس سے اچھا تو تم ماں کا پیشاب لے آتا، میں وہ پی لیتا، میں یہ نہیں پیوں گا. اگر ہمارا نبی ڈنڈا چلاتا، ابھی تو حکومت قائم ہو چکی ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے، یہ اسلام پہ کیوں نہیں آ رہے کہ دل اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر آئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے، میں اس بدبخت کی گردن اڑاتا ہوں. اب کہ نہیں نہیں، تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، تیرا باپ ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر. حضرت اما عائشہ پہ تہمت لگا دی بدکاری کی اس ظالم بدبخت نے، اور اتنا پریشان کیا سارا مدینہ، لرز اٹھا، کانپ اٹھا. ایک مہینہ نہ کسی کو دن میں چین نہ رات میں. آخر اللہ نے قرآن کو اتارا، ان الذين جاءوا بالعفر عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. اللہ نے اما عائشہ کی پاک دامنی کو آسمانوں سے اتارا، اس کے باوجود بھی آپ نے عبداللہ بن ابی کو قتل نہیں کروایا. اب میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. جو منافقوں پہ ایسا شفیق تھا، وہ امت کے لیے کیسا شفیق ہوگا؟ آپ گھر میں تشریف لائے، آپ کی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ ہیں. کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. صاحب نے کہا یا اللہ اغفر لے عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت. یا اللہ تو عائشہ کے اگلے گناہ معاف کر، پچھلے گناہ معاف کر، خفیہ گناہ معاف کر، ظاہری گناہ معاف کر. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوشی سے زمین پر لیٹ گئی اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگی، صاحب نے کہا بڑی خوش ہو رہی ہو، کہ یا رسول اللہ اتنی بڑی دعا آپ نے میرے لیے کر دی، میں کیوں نہ خوش ہوں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ تیرے تو کہنے پہ تیرے لیے دعا کی، اپنی امت کے لیے یہ دعا میں روز کرتا ہوں، تو آؤ بھائی پنجابی پنے سے نکلیں، بلوچی پنے سے نکلیں، سندھی پنے سے نکلیں، پشتون پنے سے نکلیں. ہم کچھ نہیں ہیں، نہ ہم پشتون ہیں، نہ پنجابی ہیں، نہ بلوچ ہیں، نہ پٹھان ہیں، نہ سندھی ہیں، نہ بروہی ہیں، نہ مکرانی ہیں، نہ گلگتی ہیں، نہ بلتستانی ہیں، نہ ہزاروی ہیں، نہ ایرانی ہیں، نہ ترکمانی ہیں، نہ ترکستانی ہیں، نہ ہم عربی ہیں، نہ ہم عجمی ہیں. آؤ بھائی، آج ہم محمدی بننے کا عہد کر لیں. اے پاکستان پولیس میں سندھی بھی، بروسی بھی، بروہی بھی اور پنجابی بھی، سب کی وردی ایک. اسلام آباد پولیس میں سارے طبقے، ہزارے کا بھی موجود اور اسلام آباد کا بھی موجود، مری کا بھی موجود، ناران کاغان کا بھی موجود، سب کی وردی ایک. پنجاب پولیس میں سب قبیلوں کے لوگ موجود، سب کی وردی ایک. پاکستان کی فوج میں سندھی بھی موجود، بروہی بھی، بلوچی بھی، پٹھان بھی، پنجابی بھی، بلتی بھی، گلگت کی بھی، ہزاروی بھی، سارے موجود. سب کی وردی ایک، سب کی پہچان ختم. چونکہ ایک با عزت پہچان مل چکی ہے، افواج پاکستان بڑا با عزت لقب ہے. لہذا ہماری وردی ختم، ہمارا لباس ختم، ہماری ترتیب ختم. فوج پاکستان کی ترتیب، اب فوج پاکستان کیا ہے؟ مچھر کا پر ہے. ساتوں زمین آسمان کیا ہیں؟ مچھر کا پر ہیں. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وردی پہ تو اللہ پیار کرتا ہے، ارے اللہ اس کے ناز اٹھاتا ہے، اللہ پیار بری نظروں سے دیکھتا ہے، اللہ اس کے بول کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے. وقیل ہی اللہ اس کے وجود کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے. لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ اس کے اخلاق کو پسند کر کے اس کی قسم اٹھاتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، میرے بھائیو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق مہربان اور پیار کرنے والا، محبت کرنے والا، قربان ہونے والا، درد اٹھانے والا، فدا ہونے والا، غم اٹھانے والا، صدمے سہنے والا، امت کے لیے تڑپنے والا، مچلنے والا، درد رکھنے والا، غم رکھنے والا، کسر رکھنے والا، پیس رکھنے والا، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، 125,000 نبیوں میں کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا. میں تمہیں دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو کہا کلن وعد اللہ الحسنا، اے میرے نبی تیرے سب صحابہ جنتی، بات ختم. اور ابھی آل رسول کو بتا دیا سارے جنتی، ازواج رسول ازواج امہاتہم، اے میرے نبی تیری بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ساری امت کی مائیں ہیں. آج تک کسی کو یہ عزت نہ ملی جو ازواج مطہرات کو ملی. اما زینب کا نکاح اللہ نے آسمانوں سے پڑھ کے زمین پہ اتارا، دنیا کی واحد خاتون جس کا نکاح اللہ نے آسمان پہ کیا، نہ قبول، نہ ایجاب، نہ گواہ، نہ کوئی دستخط، نہ کوئی وکیل، نہ کوئی مہر مقرر ہوا، سیدھا آسمان سے اترا. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا، تو بیویاں جنتی، اولاد جنتی، صحابہ جنتی، سارے جنتی، اور جو 10 پیارے دوست ہیں تو ہم نے کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، اور علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، ابو عبیدہ جنتی، عبد الرحمن جنتی، سعید بن زید جنتی، 10 کے 10 کو آپ نے ایک مجلس میں کہا یہ سارے جنتی. بدر والوں کو آپ نے کہا میرے اللہ نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے ان کے لیے جنت واجب. صلح حدیبیہ میں جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی 1400-1450 کی تعداد تک، تو اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے تو کہنا ہی تھا، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا، میں راضی ہو گیا. اچھا اب صحابہ جنتی، اولاد جنت کی وارث، جنت کے سردار، صحابہ جنت کے مالک، ابو بکر کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھل رہا ہے ہمارے نبی کے بعد، بلال آپ کی اونٹنی کی لگام پکڑ کے آپ کے ساتھ ساتھ جنت میں جا رہا ہے، ابو ذر کو جنت خود بلاتی، یا اللہ مجھے ابو ذر دے دے، یا اللہ مجھے سلمان دے دے، یا اللہ مجھے علی دے دے، یا اللہ مجھے مقداد دے دے، مختلف روایات ہیں. تو اب اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ مدینہ ہے، رات کی تنہائیاں ہیں، اور آپ کے آنسو ہیں، اور سینہ دکھ رہا ہے، اور دل سہل رہا ہے، اور یہ سارا گریبان تر ہو چکا ہے آنسوؤں سے، داڑھی تر ہو چکی ہے، سجدے میں سر رکھ کے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اماں عائشہ کہنے لگی میرا دل دھڑکا کہ آپ فوت ہو گئے، آپ کا انتقال ہو گیا. اور سجدوں میں سر رکھ کے اتنا روئے، اتنا روئے جیسے بچہ بھلکتا ہے، جیسے وہ ہچکیاں لیتا ہے، جیسے وہ تڑپتا ہے، جیسے وہ ہائے ہائے کرتا ہے. کبھی بچوں کو دیکھو جب وہ تو رو رو کے تھک جاتا ہے، پھر وہ ہچکیوں پہ آتا ہے. اس طرح تمہارا نبی ہچکیاں لیتا رہا ہے، صحابہ کے لیے نہیں، اولاد کے لیے نہیں، تمہارے لیے، میرے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آنے والوں کے لیے. میرے آپ کے ظلموں کو دیکھ رہا تھا، میرے آپ کے ظلموں کو دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا تھا وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کی عورتیں آوارہ ہو جائیں گی اور نوجوان بدماش ہو جائیں گی. کیف انتم استغا نساؤکم وفسق شبانکم، وہ کیا دن ہوگا جب عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور نوجوان آوارہ ہو جائیں گے. ان کے لیے روئے اور رو رہے رو رہے رو رہے کہہ رہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا معاف کر یا نہ کر تیری مرضی. نا نا نا نا نا، میں یہ نہیں کہتا، میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں امتی امتی امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے، یا اللہ نہیں کرنا پھر بھی معاف کر دے. اور ہچکی لگ گئی، ہچکی لگ گئی، وجود لرزنے لگا، تو جبریل آئے ہانپتے کانپتے بھاگتے، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے دربار میں. کہہ رہے میرے محبوب نہ رو، نہ رو، کیوں روتا ہے، کیوں روتا ہے؟ کہ جبریل امت کا غم رلاتا ہے، امت کا غم رلاتا ہے. جبریل واپس گئے، پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنرغیک فی امتک، اچھا نارو میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کر دوں گا. جب یہ آیت آئی ولسوف یعطیک ربک فترضا، میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. راضی تو میرے آپ کے نبی نے کہا تھا نا، میں اس وقت راضی ہوں گا جب اللہ میری ساری امت کو معاف کرے گا. تو کیوں کسی کے سینے پہ وار کرنا چاہتے ہیں ہم، کسی کو زخمی کرنا ہے، اسی کو اپنے تیروں کا نشانہ بنانا ہے. یہی ایک سینہ رہ گیا ہے وار کرنے کے لیے، یہی دل رہ گیا ہے تیروں سے چھلنی کرنے کے لیے. جو رویا تو تمہارے لیے، تڑپا تو تمہارے لیے، بے قرار ہوا تو تمہارے لیے، بے کل ہوا تو تمہارے لیے، پیٹ پہ پتھر بندھے تو ہمارے لیے، تاٹ لگے کپڑے پہنے تو ہمارے لیے، چمڑے کے پیبند اس میں لگائے تو ہمارے لیے، بھوک صحیح تو ہمارے لیے، اور عرب کے پہاڑ سونا چاندی بن کے پیش کیے جا رہے تھے. ہم کہا نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایک دن بھوکا رہوں گا، ایک دن روٹی کھاؤں گا، کون سی میری ساری امت مالدار ہوگی جو میں پیسوں قبول کروں. نہیں، آؤ بھائیو اس نبی کے در پہ جھک جائیں، اس کی وردی کو پہن لو. اور یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ محمدی کا حلیہ ہے، مسلمان کا یہ حلیہ ہے. ہم حلیہ تو بنائیں، بھائی اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر کی خیر ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے. جاؤ اسلام آباد کی پولیس والوں سے کہو کل ہندوستانی فوجی کی وردی پہن کے آ جاؤ، کیونکہ اندر ٹھیک ہونا چاہیے، باہر لباس جیسا مرضی ہو. وہ کہے گا میں غریب ہوں، کیوں میرا کورٹ مارشل کرواتے ہو، کیوں مجھے سولی پہ لٹکاتے ہو، میرے اوپر غداری کا کیس ہو جائے گا. اچھا تو کیا میرے نبی کوئی مجھے سیرت صورت نہیں دے کر گیا، کچھ نہیں دے کر گیا؟ ان کا یہ باہر کا کیا فائدہ جب اندر ٹھیک نہ ہو. او بھائیو چلو نقل تو کر لو، نہیں اندر بن رہا، جو بن رہا ہے وہ تو بنا لو. میں تو کیا خیال ہے میرا اندر بن گیا ہے؟ ارے اگر اللہ ستار نہ ہوتا میں اس ممبر پہ نہ ہوتا، وہ ستار ہے اور تم ایک دوسرے کے سامنے نہ بیٹھے ہوتے، کوئی کسی کا سامنا نہ کر پاتا. او ہم وردی تو پہن لیں، وردی میں تو آ جائیں، نہ بن سکا اندر نہ بن سکا. تو یہ حکومت ہے پاکستان، جب تک وردی میں لوگ تنخواہ نہیں دیتی، کیا سارے کام کرتے ہیں، سارے دفتر والے کام کرتے ہیں، سارے پولیس والے کام کرتے ہیں، کوئی کام تو نہیں کرتے، پھر بھی حکومت اتنی رحم دل ہے کہ وردی پہننے والوں کو تنخواہ دیتی ہے. میرا اللہ اس حکومت سے زیادہ مہربان نہیں ہے؟ اگر میں اس وردی میں مر گیا میں کہہ تو سکوں گا نہیں اللہ میں نے تو اپنے اندر کو بنا سکا، نہ بن سکا، جو بن گیا ہے اسی پہ مہربانی کر دے. 33 نمبر لینے پر تو حکومت پاکستان پاس کر دے. اتنے ظلم کرنے والے بھی اتنے رحم دل ہیں کہ 33 نمبر لینے پر 67 نمبر کی خطا معاف کر دیتے ہیں، صرف 33 نمبر لینے پر پاس کر دیتے ہیں. اپنی رعایا کے لیے اتنے رحم دل ہیں. تو کیا میرا اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ سخت ہے؟ سارے جہانوں سے زیادہ کریم، مہربان، رحیم، رحمان، دیان، حنان، منان، اسے کہہ تو سکیں گے یا اللہ یہ تو کر سکتے تھے، اگلا کرنا چاہا ہو نہ پایا، یا اللہ تو اسی پہ ادھر گزر کر دے. اور میں تمہیں کیا بتاؤں اس کی بخشش کے بہانے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک پچاس برابر ہو گئے، اللہ کہے گا 51 کر تو جنت ملے گی، نہیں تو نہیں. کر وہ سارا گھوم بیٹھے گا، چھان مارے گا، ماں باپ بھائی بہن دیدی بچے انکاری، سر پیٹ لے گا، ہائے مر گیا، ہائے کاش میں نے نیکیوں کی قدر کی ہوتی. ایک آدمی ملے گا، بھائی کیوں پریشان ہو؟ کہے گا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، نہیں مل رہی. وہ کہے گا مبارک ہو، کام تیرا بن گیا. تو کیسے ہے؟ میرے پاس ہے ہی ایک، سارا دفتر خالی ہے، کچھ نہیں، ظلمتوں سوا کچھ نہیں، ایک ہے بس ایک، جا میں تیرے حق میں دستبردار ہوں، دے دے اللہ کو کہہ دے میں نے دی. وہ بھاگا آئے گا ترازو کے نیچے، یا اللہ میرا کام بن گیا، کیسے؟ کہ وہ آدمی کہہ رہا میں دیتا ہوں. اب بلاؤ، اس کو بلایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے کہا ہے؟ جی کیوں کیوں؟ آج تو ماں باپ نہیں دے رہے، کہہ گئے یا اللہ میرے پاس ایک ہے، ہو یا نہ ہو میرے لیے تو برابر ہے، چلو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو آج مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، آج مجھ سے بڑا سخی، چلو میں نے اس کے سخاوت پر تجھے بھی معاف کر دیا۔ اس 100/100 نمبر کب اللہ نے ہم سے مانگے ہیں؟ تم کیسے دیوانے ہو؟ کہ تو پرفیکشن ہونی چاہیے، پرفیکشن ہونی چاہیے، کائنات میں ایک چیز پرفیکٹ دکھا دو، ساری دھرتی میں انسان کی بنی بنائی ہوئی ایک ایک ایک چیز مجھے پرفیکٹ دکھا دو۔ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ تو اللہ بھی ہم سے پرفیکشن کا مانگ رہا ہے، کہہ رہا گناہ تھوڑے ہوں نیکیاں زیادہ ہوں پاس کر دوں گا۔ وہ کب کہہ رہا ہے؟ برائیوں میں، برائیوں کی کاپی میں 0 ہونا چاہیے اور نیکیوں کی فائل میں 100/100 ہونا چاہیے۔ کب کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا فمن ثقلت موازینہ، اور پھر اس کا رحم اس کے علاوہ ہے جس کو چاہے معاف کر دے۔ ایک بڑا شرابی جواری زانی نوجوان تھا بنی اسرائیل میں، لوگوں نے تنگ آ کر اس کو شہر سے دھکا دے کے نکال دیا، تو وہ شہر بدر ہوا، اسباب زندگی ٹوٹ گئے اور روٹی بھی ختم، پانی بھی ختم، اب بیماری، تنہائی، فاقہ، آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی موت قریب آ گئی۔ اور جب اس نے موت کی آہٹ کو محسوس کیا اور دیکھ رہا ہے کوئی ہے نہیں ساتھی، دائیں بائیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں، تو پھر اس نے بڑی بے بسی سے ایسے آسمان کو تکا، کہنے لگا اے اللہ اگر تو عذاب دینے سے زیادہ ہو جائے، معاف کرنے سے گھٹ جائے، تو پھر میرا تجھ سے کوئی سوال نہیں ہے، میرا کوئی سوال نہیں ہے، لیکن میرے مولا اگر تو عذاب دینے سے بڑھتا نہ ہو، معاف کرنے سے گھٹتا نہ ہو، تو مجھے سب نے چھوڑ دیا ہے، میری ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزری ہے، میرے پاس کچھ نہیں تجھے دکھانا، میری بے بسی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اور ایک اور بتاؤں، اللہ کا قانون موت پہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ کا قانون، موت پہ توبہ قبول نہیں۔ حتی اذا حضر احدہم الموت قال انی تبت الان، قرآن کی بتا رہا ہوں، موت پہ توبہ قبول نہیں، اور جسے معاف کرے اسے کوئی پوچھ سکتا ہے؟ جسے ذرا گزرا ہو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ موت کو دیکھا کہ اللہ میں بے بس ہوں، نہ ماں رہی نہ باپ رہا، نہ سنگی نہ ساتھی، تو بھی چھوڑ جائے تو میرا پھر آسرا کون ہے؟ میں نے تیرے نیک بندوں سے سنا تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا یہ کہتا مر گیا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا میرا ایک یار مر گیا، اے ہائے اے ہائے، او ظالموں ایسے رب کی نافرمانی کرنا، ایسے رب سے ٹکر لینا، موسیٰ میرا ایک یار مر گیا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کر اور اعلان کر بستی میں، جو اس کا جنازہ پڑے گا اس کو بھی معاف کر دوں گا۔ یہ کوئی ولی مرا ہے؟ کوئی ابدال مرا ہے؟ کوئی کتب مرا ہے؟ کوئی شہید ہے؟ کوئی عالم ہے؟ کون ہے؟ ابھی تو بتایا کون ہے، بھاگے بھاگے لوگ گئے، آگے دیکھا تو وہی آوارہ، ارے موسیٰ تو کیا کہے، اور یہ تو وہ ہے جسے ہم نے دھکا دے کے نکالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو کیا کہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہم بھی ٹھیک کہہ رہے، یہ ایسا ہی تھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب میں نے اس پر موت کو طاری کیا تو اس نے پہلے یوں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے یوں دیکھا اسے کوئی نظر نہ آیا، پھر اس نے بے بسی سے مجھے دیکھا۔ جب بچہ بے بسی سے ماں کی طرف دیکھتا ہے نا، ماں کے کلیجے کٹ سکتے، تو اس نے مجھے ایسے بے بسی سے دیکھا، تو اے موسیٰ میری حیرت کہاں گوارا کر سکتی تھی، جسے سب چھوڑ جائیں میں بھی چھوڑ جاؤں، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میری عزت کی قسم، صرف اپنی مانگ بیٹھا۔ اگر اس وقت ساری دنیا کے ایمان والوں کی بخشش مانگتا میں اس کا تو فیل سب کو معاف کر دیتا، یہ پھر اس کا الگ کھاتا ہے، میں اس کا الگ کھاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں وردی تو پہنو، ارے محمدی نظر تو آؤ، یہ پاکستانی پاسپورٹ کیوں بنایا گیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں شناختی کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں کمپیوٹر والا کارڈ بناؤ؟ کیوں کہتے ہیں پاسپورٹ بناؤ، تمہاری شناخت ہونی چاہیے کہ تم پاکستانی ہو، تو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اور میری بھی تو سمجھو میں جنوں میں کیا کیا کہہ رہا ہوں. میں بھی تو کہتا ہوں پاسپورٹ بناؤ محمدی، شناختی کارڈ بناؤ محمد. اللہ کی قسم وہاں تمہارا پاکستانی پاسپورٹ نہیں دیکھا جائے گا، تمہارا پاکستانی شناختی کارڈ نہیں دیکھا جائے گا، صرف محمدی پاسپورٹ دیکھا جائے گا، محمدی شناختی کارڈ دیکھا جائے گا. اور اتنا تو کر لو، یہ ملہ کی شکل نہیں ہے، یہ مسلمان کی شکل ہے. میں کب کہہ رہا ہوں میں کامل ہوں، میرا اندر گندا، مجھے کیا پتا. وہ جو ممبر پہ کھڑا ہو جائے وہ تو سیخ پہ آ جاتا ہے، وہ تو ننگی تلوار پہ ہے. آپ تو سارے مخلص بیٹھے، مجھے نہیں پتا کہ میں اخلاص سے کہہ رہا ہوں یا اپنی واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے تو موت پہ پتا چلے گا. آپ کا تو میں ابھی قسم کھاتا ہوں، تم سب کو اللہ اپنی محبت میں لایا ہے، تم کوئی بھی دنیا داری کے لیے نہیں آئے ہو. لیکن میں نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے لیے کہہ رہا ہوں یا واہ واہ کے لیے کہہ رہا ہوں. او ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کرو، اس کی وفائیں تو دیکھو. دنیا سے جا رہا ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے. ملک الموت باہر کھڑا ہوا ہے، جبریل اندر آئے، ایک خصوصی فرشتہ آیا. جبریل بولے یا رسول اللہ، ملک الموت دروازے پر آ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، آپ اجازت دیں گے تو اندر آئیں گے. آپ نے فرمایا اجازت ہے. ملک الموت اندر آیا، ہاں ہاں دیکھ رہے ہو کیسا دربار. ملک الموت اجازت کے بغیر اندر نہیں آ سکتے. کہ یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمے موت کا کام لگا ہے، آج پہلا موقع ہے، آخری موقع ہے. میرے اللہ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہیں تو واپس آ جانا. کوئی قید نہیں 12 ربیع الاول کی، کوئی قید نہیں 11 ہجری کی، کوئی قید نہیں پیر کے دن کی. 63 سال 4 دن آپ نے عمر پائی کمری لحاظ سے، 61 سال 2 مہینے 24 دن آپ نے عمر پائی. سورج یہ شمسی کیلنڈر کے لحاظ سے 22,330 دن اور 6 گھنٹے آپ کی عمر ہے، ایام کے لحاذ سے 8,156 دن ہیں، اس میں آپ کے اعلان نبوت سے لے کر دنیا سے پردہ کرنے کے وقت تک، آخری سانس تک، اس نبی کی یوں زندگی روز روشن کی طرح، کھلی کتاب کی طرح موجود. مجھے اپنا تاریخ پیدائش تو یاد ہے، دن گھڑی گھنٹہ یاد نہیں ہے، پر اس کی سنو، اس کے سنو جو آج سے 1400 سال پہلے آیا. نہ گھڑیاں نہ گھنٹے نہ دنوں کے حساب، پر اللہ نے کائنات کو پابند کیا ہوا ہے. محفوظ کرو، دو جہان کا سردار آ رہا ہے. اس کا یتیم ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا گودڑی میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اس کا کچے گھر میں ہونا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. یہ آیا ہے، یہی وجہ کائنات ہے، یہی بارات کا دولہا ہے، یہی کائنات کی بہار ہے. سبھی تو آپ ربیع الاول میں آئے، ربیع بہار کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا اب اصل بہار آئی ہے. 22 اپریل 571 عیسوی، 1 جیٹھ 628 وکرمی، اصحاب فیل کا سال، جس سال اصحاب فیل ہلاک ہوئے، پیر کا دن صبح صادق، اس دن 4:20 پر ہوئی. 4:20 پر آپ دنیا میں تشریف لائے. یہ تفصیل مجھے اپنی ذات کے بارے میں مجھے نہیں پتا، ایسے گھڑی گھنٹے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اپنے نبی کے بارے میں پتا ہے. کائنات پابند تھی، یہی تو ہے سردار عالم. ہاں ہاں اس کو محفوظ کرو، زندگی کی ہر ادا محفوظ کرو. کسی نبی کا حلیہ محفوظ نہیں، آپ کا حلیہ محفوظ. رجل الشعر، گھنگریالے بال، عظیم الحامہ، بڑا سر، واسع الجبین، کھلا ماتھا، ازج الحواجب، گول پھویں، من غیر کرنے، بیچ میں بال کوئی نہیں، اقن العرنین، ناک اوپر سے تیاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک، لہو نور نعلہ، یہاں نور کا ایک حالہ، مشرب اللون، جگمگاتے گال، سہل الخدین، برابر گال، نہ پچکے نہ ابھرے، یتلالو وجهه تلالو القمر لیلۃ البدر، چودہویں رات کے چاند کی طرح گول چہرہ، حسین چہرہ۔ جابر بن سمرہ فرماتے ہیں چودہویں کا چاند آسمان پر اور ہمارے نبی مسجد نبوی میں، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، تو کبھی میں چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا تو مجھے آپ کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا۔ کفل لحیہ داڑھی کھنی، ذلیع الفم نقیہ سطح سراہی دار گردن، فی صوتہ سحل آواز میں ایک روح بھی، سحر بھی نغمہ بھی، دو متضاد چیزیں، روح بھی سحر بھی، گھنی بھی روح دار بھی اور نغمہ بھی، متضاد صفات۔ آواز جو سنتا تھا کھچ جاتا تھا، کھچ جاتا تھا۔ وسیم القصیم، وسیم جس کو دیکھنے سے آنکھ نہ بھرتی ہو، آپ ایسے حسین تھے، جتنا دیکھو حسن بڑھ رہا، جتنا دیکھو حسن بڑھ رہا۔ قصیم آپ کا حسن ایسا تھا، جدھر سے دیکھو ادھر سے حسین۔ لم تعرف خجلا موٹے نہیں، لم تجرب ہی سخلا بالکل پتلے نہیں، اور جو ایک دفعہ دیکھتا اس کی نظر تکتی چلی جاتی اور عشق محبت بڑھتا چلا جاتا تھا۔ حسن کا پیکر تھے حسن الخلق، سارے اعضاء متناسب الاعضاء، اور سوال البطن و صدر سینہ اور پیٹ برابر، سارا جسم بال سے خالی، صرف یہاں ہلکے کلائی پر ہلکے ہلکے بال تھے، باقی سارا جسم بالوں سے خالی، تھوڑے سے کندھوں پر، تھوڑے سے سینے پر، روئیں رونگٹے بال نہیں، لمبے بال، ہلکے ہلکے ہلکے بال، سیدھی انگلیاں، ہتھیلی کا گوشت پر تھا، چال میں تیزی تھی، یہ تلوے گہرے تھے، چار قدم قدم چھوٹا، چال میں تیزی، کندھے جھکے ہوئے، نظر یہاں تھوڑی یہاں، یہ چال کا انداز تھا۔ کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا، دائیں سے بلاتا، کبھی ایسے کر کے جواب نہیں دیا، تو کہتا یا رسول اللہ تو پورا یوں ہو تو جی فرمائی، یا رسول اللہ تو جی فرمائی، کبھی یوں کر کے نہیں کہا، بولو کیا، سینے سے سینہ ملا کر پھر کہتے جی فرمائیے، جی فرمائیے۔ کبھی مجلس میں پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی انگلی کا اشارہ نہیں کیا، پورے ہاتھ کا اشارہ کیا، پورے ہاتھ۔ کبھی بیان میں مکے نہیں لہرائے، کبھی آپ سینے نہیں چڑھائی، کبھی ایسے ایسے ہاتھ نہیں رہے، ایک ہاتھ میں ایسا، دوسرا ہاتھ اتنا اتنا، اشارہ کیا اتنا، وقار کے ساتھ، متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، سب کو برابر نظر سے دیکھتے تھے، یوں لگتا تھا میری طرف دیکھ رہے ہیں، یوں لگتا تھا مجھے ہی پیار کر رہے ہیں، یوں لگتا سب سے زیادہ میں ہی ان کا محبوب ہوں۔ سب کو ایسے اپنی محبت کی، ایسے اپنی محبت میں ایسا گرفتار کیا ہوا تھا، ہر آدمی سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہر ادا کو کامل، اکمل، اطہر، انور، اعلیٰ، اشرف بنا کر تاریخ کے صفحات میں ثبت کیا، سینوں میں محفوظ کیا۔ یہ ہے میرا آپ کا رسول، یہ ہے میرا آپ کا رسول، یہ ہے میرا آپ کا نبی، جس کی چال محفوظ، جس کا انداز محفوظ، ہاتھ کے ہلانے کا اشارہ محفوظ۔ باتیں کرتے کرتے چوکڑی مار کے بیٹھتے، ہاتھوں کو ایسے سے حرکت دیتے تھے، یہ ہتھیلی ہے انگوٹھا، یہ آپ کا انداز گفتگو تھا، ہاتھوں کی بے ساختہ حرکت تھی، یہ میرے آپ کے نبی کی سارا سراپا ہندام ہے، جو محفوظ ہے، موجود ہے۔ کسی نبی کا نسم محفوظ نہیں، ہمارے نبی کا نسم محفوظ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مطر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن عد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہم بن مقصر بن ناحب بن زارح بن سمی بن نزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن نعور بن سرود بن رعور بن فائز بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یارو بن ملحل ایل بن کینان بن آنوش بن شیزر بن آدم علیہ السلام۔ تو میں کیا کہہ رہا ہوں، او بھائی محمدی بن جاؤ نا، اتنی وردی تو پہن لو، او وردی میں تو آ جاؤ، پہچانے تو جاؤ، پہچانے تو جاؤ جو تمہیں زندگی میں نہیں بھولا، موت پہ نہیں بھولا، جبریل اسرائیل یا رسول اللہ حاضر ہوا ہوں، کیا ارشاد ہے؟ آپ نے کہا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو نکالو گے؟ کہاں جی نکالوں گا. پھر آپ نے ایسے جبریل کو دیکھا اور یوں اشارہ کیا آنکھوں سے، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے، آگے آپ کی مرضی. آپ کہا اچھا نہیں جاؤ، پہلے میرے اللہ کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ کے آؤ، اگر مجھے بلائے گا، اگر مجھے بلائے گا تو میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر واپس جواب دیتا ہوں، جاؤں کے رہوں. جبریل واپس اسرائیل موجود، گئے آئے، جواب آیا، کہہ دو میرے حبیب کو تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں، مجھے میرے اس رب کی قسم جو میری رگ رگ اور نس نس کا مالک ہے، اگر یہ مسئلہ اس وقت اللہ کے نبی نہ اٹھاتے اور یہ بات اپنی قبول نہ کرواتے تو آج میں اور تم انسان نہ ہوتے، جانور ہوتے، ہماری نسلیں مسخ ہو جاتی، جتنا زنا ہو رہا ہے، جتنی شراب پی جا رہی ہے، جتنا قتل و غارت ہو رہا ہے، جتنا جوا کھیلا جا رہا ہے، جو ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی جا رہی، اگر اگر اگر اگر یہ مسئلہ اس وقت حل نہ کروایا جاتا تو پھر آج تمہیں اسلام آباد کیا، پوری دھرتی میں امت میں انسان کم نظر آتے، جانور زیادہ نظر آتے. اس کو اس کو دعا دو جو جاتے ہوئے بھی تمہارے لیے رویا. آپ نے کہا اچھا بس، الان قرت عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی، اللہم الرفیق الاعلی، چلو بلا لے، آ رہا ہوں، آ رہا ہوں، بلا لے. اسرائیل اللہ کا حکم پورا کر. یہ کہنا تھا تو جبریل بھی آپ دیدہ ہو گئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے جانے کا فیصلہ کر لیا تو پھر میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج دنیا محروم ہو گئی اس نورانی سلسلے سے جو آدم سے چل کے آپ پہ ختم ہوا تھا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو غسل دے رہے تھے تو ساتھ رو رہے تھے، یا رسول اللہ نبی تو پہلے بھی دنیا سے گئے پر آپ جانے کے بعد وہ درد دے کر گئے ہیں، وہ دکھ دے کر گئے ہیں جو کوئی نبی نہیں دے کر گیا. کیا اب آپ کے پاس کوئی نبی ہی کوئی؟ اگر آپ ہمیں رونے سے روک نہ جاتے تو آج ہم اور آپ پر رو کے دکھاتا، آج ہم آپ پر اپنے غم کو ظاہر کر کے دکھاتے. تو چند لمحات تھے، چند لمحات آپ نے ضائع نہیں کیے، آخری وصیت سنو اپنے نبی کی، الصلاه وما ملكت ايمانكم، میری امت میری آخری وصیت ہے نماز نہ چھوڑنا، غریبوں سے بدتمیز نہ ہو جانا، غریبوں سے، مسکینوں سے، کمزوروں سے. غلام مراد نہیں، صرف غلام مراد نہیں، غلام، مسکین، کمزور، بیوہ، فقیر، غریب، ان پر ظالم نہ ہو جانا، ان سے بدتمیز نہ ہو جانا. السلام وما ملکت ایمانکم، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارا دین دو جملوں میں. نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد میں کتنے نمازی ہیں؟ یہ جو مجمع آیا بیٹھا ہے، اللہ کرے سارا ہی پانچ وقت کا نمازی ہو، پر میں کیا کروں، میری بدگمانی نہیں جاتی کہ ہائے ہائے کوئی کوئی ملتا ہے، کوئی کوئی ملتا ہے، اور اور اور اور چلو نمازی تو سو میں پانچ مل جاتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ سو میں کوئی ایک دیکھ لوں جو گالیاں نہ دیتا ہو، سو میں سو گالیاں نکال رہے ہیں. میرے نبی نے کہا تھا او غریبوں کو گالیاں نہ دیں، او غریبوں سے اچھا سلوک کرنا، او مسکینوں، بیواؤں، ناداروں سے اچھا سلوک کرنا. او یہ تم کیا کر بیٹھے ہو، کیا کر بیٹھے ہو؟ چلو تم تو اوروں کو گالیاں دیتے تھے، اب تم ماؤں کو اولاد گالیاں دیتے، باپ کو اولاد گالیاں دیتی. میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک جوان لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے دالوں پر ٹھلک رہے تھے، اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ کائنات تھر تھرا رہی ہے، تھر تھرا رہی ہے. سنتے ہو، اللہ کے نبی سے جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا. کوئی نشانی تو بتائیں؟ تو آپ نے فرمایا جب دیکھو اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک کرے تو سمجھنا قیامت آ رہی ہے. جب اسلام آباد پنڈی کی نوجوان نسل اپنی ماؤں کو نوکروں کی طرح ڈانٹ دے تو سمجھنا قیامت ٹوٹنے والی ہے، ڈنکے ڈنکا قیامت کا بجنے والا ہے، نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے. آپ نے کہا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول ہے۔ وما ملکت ایمانکم، تم اوروں کو گالیاں تو دیتے ہی تھے، ارے اب تم ماؤں کو، بھائی بھائی کو گالیاں دے رہے، عورتیں گالیاں دے رہی، بیٹے باپ کو گالیاں دے رہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، دعائی دیتا ہوں، توبہ کرو، توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بہترین مسلمان ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ سب سے پہلے تمہارے ترازو میں جو عمل تولا جائے گا، نہ شہادت، نہ علم، نہ تقوی، نہ زہد، نہ غزوہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لاؤ بیوی اور بچے سے کیا سلوک کرتا تھا پہلے وہ تولو، باقی بعد میں تولوں گا۔ اس لیے آپ نے فرمایا، میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہوں۔ اپنے گھروں کو جنت بنانا ہے تو پیسے سے نہیں بنیں گے، نبوت والے اخلاق سے گھر جنت بنے گا۔ نو بیویاں ہیں اور ہمارے نبی اپنا آٹا خود گوندھ رہے ہیں، گھر والوں کے لیے بھی گوندھ رہے، اپنے لیے بھی گوندھ، جھاڑو دے رہے، کپڑے دھو رہے، جوتے صاف کر رہے، ٹوٹ گئے خود سی رہے۔ تمہارا بٹن ٹوٹ جائے تم بیوی کی بےزتی کر دیتے ہو، چائے ٹھنڈی دے دے تم اس کو گالیاں شروع کر دیتے ہو، اپنے ماں باپ کا احترام کرواتے ہو اس کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو، کیا وہ کسی کی جنی ہوئی نہیں ہے؟ وہ کیا ظالم سماج ہے، ایک آدمی بیٹی دے رہا ہے اسے کہتے ہیں اور کیا دو گے، ساتھ کیا دو گے؟ ارے ظالم، زمین پھٹ جاتی تو اس میں دفن ہو جاتا، کاش تو انسان نہ جانا ہوتا، تو جانوروں کی صف میں ہوتا، ایک جگر کو کاٹ کے تیرے بیٹے کے حوالے کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو دو گے کیا، کیا دو گے؟ چند دن پہلے خاتون کا مجھے فون آیا، دو بچیاں ہوئی ہیں، تیسری کی امید ہے، تو خامد کہہ رہا اگر تیسری بھی بیٹی ہوئی تو تمہیں طلاق دے دوں گا۔ ہائے، کوئی ہوتا جو اس کے پہلے ماں باپ کو الٹا لٹکاتا، جنہوں نے اس کو جانور بننے دیا، انسان نہ بنایا، پھر اس ظالم کو الٹا لٹکاتا جو اللہ کی تقدیر سے کھیل رہا ہے۔ میرے نبی کو تو بیٹیاں ملی، تین بیٹے ملے اللہ نے اٹھا لیے، قاسم ملے اٹھا لیے، عبداللہ ملے اٹھا لیے، 61 سال کی عمر میں بیٹھا ہوا آخری بیٹا، 61.5 سال کی عمر، اتنے آپ خوش ہوئے کہ جس نے آ کر خوشخبری سنائی تھی ابو رافع نے، یا رسول اللہ مبارک بیٹا ہوا، تو آپ نے اس کو ایک غلام تحفے میں دیا۔ پھر مدینے سے 3 میل باہر، 3 میل باہر دودھ پلانے والی کا انتظام کیا، میں وہ جگہ دیکھ کے آیا ہوں، اب بھی محفوظ ہے جہاں ابراہیم نے پرورش پائی، 18 مہینے زندہ رہے، بڑھاپے کی اولاد تو کھب جاتی ہے دل میں۔ باپ جاتے بچے سے کھیلتے، پیار کرتے، کھیلتے، اور وہ دوڑنے لگ گئے تھے، بھاگنے لگ گئے تھے، ایک دم خبر آئی، یا رسول اللہ ابراہیم جان کنی میں ہیں، اوف اوف اوف اوف، یہ مدینہ سے عوالی کا محلہ ہے، اس کے پیچھے وہ جگہ ہے، آپ اتنی تیز چلے کے پیچھے لوگ دوڑ رہے تھے، بے قرار باپ کی محبت نظر آ رہی ہے۔ ہاں، آپ نے باپ بن کے دکھایا، خامن بن کے دکھایا، بھائی بن کے دکھایا، سالار بن کے دکھایا، امام بن کے دکھایا، قاضی بن کے دکھایا، پڑوسی بن کے دکھایا، ہر ہر ہر ہر میدان میں آپ نے اپنے عمل کو زندہ کر کے تمہارے لیے نمونہ چھوڑا ہے۔ آپ باپ بن کے اب بھاگ رہے ہیں، بے قرار محبت ہے، اور ابراہیم کو آخری آخری آخری اس کی آس ہے کہ باپ سے نظر چار ہو جائے، اسی لیے آخری شمع بھڑک رہی ہے اور آخری دم ہے۔ آپ تیزی سے کمرے میں داخل، فوراً ابراہیم کو گود میں لیا، باپ بیٹی کی نظریں چار ہو گئی اور ابراہیم کی آنکھیں بند ہو گئی، اور آپ کے گرم گرم آنسو آپ کے گال دھڑکنے لگے کہ اے ابراہیم، بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اے ابراہیم آج بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، دل زخمی ہے، آنکھ اشکبار ہے، پر زبان پہ اللہ کی حمد کے سوا کچھ نہ آئے، اور آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ آپ ابراہیم کی قبر میں نہیں اتر سکے، تم کی وجہ سے آپ کنارے پر بیٹھ، دوسروں نے کہا اتارو، جب قبر میں اتارا گیا تو پھر آپ نے کہا ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، لیکن کوئی بات نہیں، تم آگے جا رہے ہو ہم پیچھے آ رہے ہیں، اگر یہ یقین نہ ہوتا تو ان قریب ملاقات ہونے والی ہے تو ہم تجھ پہ آج بڑے غم کا اظہار کرتے، 6 مہینے بعد آپ بھی چلے گئے، اللہ نے تو آپ کو بیٹی عطا فرمائی اور آپ نے کہا اوروں کی نسل مردوں سے چلتی ہے، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے، میری آل اولاد فاطمہ کی اولاد ہے، تو اس بچی کا قصور ہے کہ اس نے بیٹیوں کو جنم دیا؟ ایک نوجوان میرے پاس آیا روتا ہوا کہ جی بہن کی شادی کی ہے، خامد ماں باپ سے نہیں ملنے دے رہا، جن ماؤں نے جنم ان سے نہیں ملنے دے رہے، اور میں ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے نبی کی زندگی سیکھو، صرف مسجد کا نام اسلام نہیں ہے، صرف حج روزے کا نام اسلام نہیں ہے، پوری زندگی ہے میرے نبی کی، ہاں عورتوں کو بھی سکھایا کہ آج دونوں طرف سے ہلاکت و بربادی ہے، ہائے ایک عورت آئی یا رسول اللہ میرے خامن کا میرے اوپر کیا حق ہے، آپ نے کہا سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو، زخموں میں پیپ ہو، تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو صاف کرے تو بھی تو نے اپنے خامن کا حق ادا نہیں کیا، ہماری معاشرت ختم ہو چکی ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی 2 بہنیں دی وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، شادی کی ڈولی کو اٹھایا، شادی کے بعد بھی ان پہ خرچہ کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور پاکستان والے کیا کرتے ہیں، یہ بہنوں کو حصہ ہی نہیں دیتے باپ کی وراثت میں، ماں اور باپ کی وراثت ساری بھائی ہضم کر جاتے ہیں، کوئی بہن مانگ لے کہتے بڑی بے حیا ہے، ہائے ہائے بے حیا تو وہ ہے جو دودھ ایک چھاتی کے دودھ پینے والی بہن کا حق کھا گیا، ایک پیٹ میں پرورش پانے والی بہن ہے، اسی پانی سے بنی جس سے تو بنا ہے، اسی چھاتی کا دودھ پیا جس سے میں نے اور تو نے پیا ہے، کوئی حق نہیں تیرا، تجھے جہیز دے دیا، پھر کہتے ہیں حکومت بڑی گندی ہے، فوج بڑی گندی ہے، پولیس بڑی گندی ہے، تم جنید بغدادی ہو، اگر وہ گندے ہیں تو ہم کون سا چنگے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کیا فائدہ حکومت کو گالیاں دینے کا، وہ توبہ کرو توبہ کرو توبہ کرو، وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، جب ہم برے ہیں تو وہ بھی برے ہی ہوں گے، ہم اچھے ہوں گے تو وہ بھی اچھے ہوں گے، مامور رشید سے ایک آدمی کہنے لگا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، تو نے دیکھا نہیں عمر کیسا خلیفہ تھا، تیرے یہ ٹھاٹ باٹ تیرا یہ کر رفر، تو مامون کہنے لگا عمر کے عوام ابو ہریرہ تھے، تم پہلے ابو ہریرہ بن جاؤ پھر میں عمر بن جاؤں گا، تم تو ایسے ہی بدماش رہو اور میں عمر بن گیا تو تم تو مجھے پاگل کر کے باہر نکال دو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا، تو میرے بھائیو اپنی معاشرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی لاؤ، جس میں کسی کو برا بھلا کہنے کا کوئی نظام نہیں ہے، گالی گلوچ کا کوئی نظام نہیں، وہ برا وہ برا وہ برا، مولوی برے، فوج بری، پولیس بری، حافظ برے، نمازی برے، حاجی برے، تاجر برے، تو کوئی اچھا بھی تو رہنے دو، کیوں حساب کتاب اپنے ہاتھ میں ہم لیں، ہم تو کہیں سارے اچھے میں برا، سارے اچھے میں برا، سارے اچھے میں برا، سارے بڑے قیمتی میں بڑا گندا، یہ رخ ہے میرے نبی کی کے بتائے ہوئے اخلاق کا، اور میرے بھائیو اور پھر وہ دیکھو معاشر کا دن آ رہا ہے، جہنم آ رہی ہے رکھتی تڑپتی اور ایک آ کے چیخ مارتی ہے، سارے انسان منہ کے بل زمین پر گریں گے، سارے فرشتے گریں گے اور نبی گھٹنوں کے بل ہو کر گئیں گے، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، یا اللہ نفسی نفسی، آدم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، شیس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ادریس علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسماعیل علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اسحاق علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، اور یعقوب علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، یوسف علیہ السلام یا اللہ نفسی نفسی، ابراہیم بولیں گے یا اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا، میں کسی کا سوال نہیں کرتا، صہیب علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، صالح علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، ہود علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، موسی علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، یوشع علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، الیاس علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، یسع علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، ذوالکفل، یا اللہ نفسی نفسی، دانیال، یا اللہ نفسی نفسی، اور داؤد علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، سلیمان علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، یحیی علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، یونس علیہ السلام، یا اللہ نفسی نفسی، عیسی علیہ السلام کی سنو، یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، نفسی نفسی، سوا لاکھ نبی، نفسی نفسی، انسان جنات، نفسی نفسی، ماں باپ بیوی بچے، نفسی نفسی، حاکم محکوم، رائے رعیت، نفسی نفسی، ادھر دیکھو ایک ہستی ہے جس کی جھولی عرش کی طرف پھیلی ہوئی ہے، اس کی زبان پر ایک اور نغمہ ہے، ایک اور آواز ہے، یہ تو نفسی نفسی نہیں کہہ رہا، یہ تو کچھ اور کہہ رہا ہے، اس کی تو آواز آ رہی ہے، امتی امتی، امتی امتی، ارے یہ کون ہے؟ امتی امتی، اوہ یہ وہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ خاتم الانبیاء ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، جس کی جھولی پھیلی، ہاتھ اٹھے، آنکھ اشکبار ہے، جو کہہ رہا ہے امتی امتی، امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، جو نہ تمہیں دنیا میں بھولا، نہ حشر میں بھولا، نہ موت پہ بھولا، نہ جہنم کے آتے بھولا، پل سراز سے گزرو گے وہ پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا، یا اللہ میری امت پار لگا دے، رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا اللہ میری امت پار لگا، پار لگا، ہائے ہائے، اور اسی سے باغی، اسی کی بغاوت کرنا چاہتے ہو تو آؤ بھائیو، آؤ بھائیو، آؤ آج ہم توبہ کریں اور اللہ رسول سے عہد وفا کریں، کرتے ہو توبہ، اور میں نے کوئی غلط بولا ہے، کوئی ناجائز مطالبہ کیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں نہیں، اور میرے بھائیو، کوئی تنقید آ گئی ہو، انسان ہو آ گئی ہو، ورنہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، کوٹھے پر ناچنے والی رنڈی سے بھی نفرت نہ کرو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، پتہ نہیں یہ کب توبہ کر کے رابعہ بصری بن جائے اور میں عجب کا شکار ہو کے مردود ہو جاؤں، تمہیں پتہ نہیں ابراہیم، وہ فضیل بن عیاض کتنے بڑے ڈاکو تھے، کتنے بڑے ڈاکو تھے، راہیں لٹ جاتی تھیں، آفلے لٹ جاتے تھے، یوں پلٹا کھایا اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تک پہنچایا کہ ولایت قدموں میں آ کے قدم بوس ہوئی، پتا نہیں کون سب بدل جائے، اس لیے میرے بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، یہ سارا مجمع توبہ کرے، یا احباب جمع ہے میر حال دل کہلے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے، میں آپ سب سے گزارش، نہیں یہ لوگ نہیں کہتے قرارداد، ہم بات کر رہے ہیں، ہم اپیل دائر کر رہے ہیں، میں بھی ایک اپیل دائر کر رہا ہوں، میں بھی ایک قرارداد آپ کی طرف بڑھا رہا ہوں، تو میں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، دہائی دیتا ہوں، آج توبہ کے بغیر یہاں سے نہ اٹھو، کب تک اپنے من کو راضی کر لو گے، کتنا کر لو گے، آج ہم بات کریں، واپس واپس واپس، کہو میں آ گیا، میں آ گیا، کہو میں آ گیا، کہو یا اللہ میری توبہ، کہہ دو ایک دفعہ، کہہ دو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، ایک دفعہ اور کہو یا اللہ میری توبہ، اتنا بڑا مجمع کہو یا اللہ میری توبہ، اور پتہ نہیں کس کی ہائے اللہ کو پسند آ جائے اور میری آپ کی سب کی توبہ پکی ہو جائے، ہمارا نصیب حکومت نہیں بدل سکتی، فوج نہیں بدل سکتی، سیاستدان نہیں بدل سکتے، ہمارا نصیب اللہ بدلے گا، اور تب بدلے گا جب تم توبہ کرو گے، میں توبہ کروں گا، ہماری عورتیں توبہ کریں گی، تو پھر تم دیکھو گے بہار آئے گی، اور امید رکھو، امید رکھو، بہار کی آمد ہے، یہ مجمع یوں نہیں، ہم نے دونوں دور دیکھے ہیں، ہمیں دھکے پڑے، ہمیں مچھروں سے نکالا گیا، ہمیں پتھروں سے مارا گیا، ہمارے پیچھے سیوٹیاں بجائی گئیں، ہمیں اٹھا کے تھانے دیا گیا، ہمیں ماں بہن کی گالیں دی گئیں، گالیاں دینے والے ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں کہ تم گستاخ رسول ہو، ہم عاشق رسول ہیں، میں حیران ہوتا یہ کون سے عاشق رسول ہیں جو مسلمانوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہے ہیں، اگر یہ عاشق ہیں تو گستاخ پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، دونوں دور ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ایک ہوا چلائی ہے، سارا نوجوان یہ میری نرسری ہے. نرسری جب کھلنے پر آئے تو مالی بھی کھل اٹھتا ہے، نرسری مسکرانے پر آئے تو مالی بھی مسکراتا ہے. ہماری تو میرے بھائیوں زندگی گزر گئی اسی میدان میں محنت کرتے ہوئے. اللہ کا احسان ہے جس نے لوگوں کو کھینچا، نوجوانوں کو اٹھایا. یہ انٹرنیٹ سے اٹھ کے آئے ہیں، یہ کیبل سے اٹھ کر آئے ہیں، انہیں اللہ لے میں لائے ہوں. کوئی ہمارے ہم نے اشتہار دیا، یا کوئی روپے پیسے کا اعلان کیا، یا کسی کو کرسی عہدہ دینے کا اعلان کیا، ہم تو الٹا مشقت میں ڈال رہے ہیں. گھر چھوڑو، اللہ کی راہوں میں نکلو، توبہ کرو، گناہوں سے ہٹو، اللہ اس کے رسول پہ جان مال کی بازی لگاؤ. یہ تو سارے مشقت کے کام ہیں، پھر ان کو کون لا رہا ہے؟ میں نہ میرے رب کی قسم، نہیں، اللہ ہی نے ہوا چلائی ہے، اللہ ہی ہوا چلا رہا ہے. اور وہی ہدایت کے، میں انگلستان میں اجتماع تھا، میں اجتماع رات 12 بجے ایسے ہی نکلا، ایک نوجوان ایسے لاٹھی ہاتھ پکڑ کے پیرے پہ کھڑا ہوا. میں پوچھنے لگا، بھائی کیا نام ہے، کہاں سے آئے ہو؟ بریڈ فورڈ سے ہوں. کہاں کے ہو؟ سیال کوٹ کا ہوں. یہاں کب سے ہو؟ پیدا ہی یہیں ہوا. یہاں کیسے کھڑے ہو؟ قریب 3 دن لگائے تھے، سارے گناہوں سے توبہ کر لی، آج میں اللہ کی راہ میں ہوں. مذہب اب ان کے پاس ہمیں گمراہ کرنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہے. انہوں نے عورت کو ننگا کر کے ہمارے سامنے کیا، اور انہوں نے عیاشی کی ہر صورت مورت ہمارے سامنے کھڑی کی. ہمیں اللہ نے اس ساری گندگی سے نکال کے توبہ کی توفیق دی ہے. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہدایت آنے والی ہے. وہ نوجوان کہہ رہا تھا، ہاں باطل اور کیا روپ اختیار کرے گا، موسیقی، عورت، شراب، حکومت، عہدے، بلڈنگیں، گھر، اس کے بعد اور کس چیز سے ہمیں دھوکہ دینا چاہتا ہے؟ اللہ ہوائیں چلا چکا ہے اور ہدایت کی ہوا چل چکی ہے، دکھائے گا، سارا عالم اسلام میں آئے گا. لیکن تو پہلے ہم توبہ کر لیں تاکہ ہم نمونہ تو بن سکیں، کسی کو کچھ دکھا تو سکیں، سیمپل تو تیار کرو. عالم انسانیت اسلام میں آنے والا ہے، کچھ سیمپل تو تیار کرو، کوئی نمونے تو تیار کرو. محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ. معاف کرنے کی فضا بناؤ. انتقام لینے والا معاشرہ، اس پہ اسلام نہیں آ سکتا. معاف کرنے والا معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں اسلام پنپتا ہے. تو بھائی توبہ کر لی تم نے، پکی کچی تو نہیں نا؟ ابھی دیکھو 2 اکتوبر سے تمہارا اجتماع ہو رہا ہے، اس اجتماع سے 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے، سال 7 مہینے کے لیے، جو بھائی تیار ہوں وہ ایک دم کھڑے ہو جاؤ. توبہ تو پکی کر لی نا، یہ عہد لے کے جاؤ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی. ہاں دکان دفتر بند کر کے باجماعت مسجد میں کون نماز پڑھے گا؟ ماشاءاللہ سب تیار کھڑے ہو گئے. ہاں اپنے گھروں میں صحابہ کی، نبی کی سیرت کو پڑھو، عورتوں کو سناؤ، بیٹیوں کو، بیویوں کو، ماؤں کو سناؤ، پیار محبت سے پردے کی ترغیب دو، سختی سے نہیں، پیار سے. عورت نام ہی پردے کا ہے، چونکہ دل ٹیڑے ہو گئے تو آوارگی کا نام تہذیب بنا دیا گیا. اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کے. حضرت مریم کا نام قرآن میں اس لیے آیا کہ لوگوں نے حضرت مریم کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا بنایا، تو اللہ نے اس اعتراض کو دھوتے ہوئے کہا میرا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا ہے. اس اعتراض کو صاف کرنے کے لیے مریم کا نام آیا. باقی سارا قرآن دیکھو، کسی عورت کا نام قرآن میں استعمال نہیں ہوا. یہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ میں تو عورت کے نام کو بھی ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا، تو عورت کو بند سمر کے بازار میں آنے کی اجازت کیسے دے دوں گا؟ یہ پاک شریعت ہے، یہ حیاؤں والا دین ہے، اس میں مرد عورت کا آزاد اختلاط کی کوئی گنجائش نہیں. 1792 میں لندن میں ایک عورت تھی، میری والڈ سٹون کرافٹ، سب سے پہلے اس نے آزادی نسواں کا نعرہ لگایا تھا، ورنہ یورپ بھی مہذب تہذیب یافتہ تھا. اس کی عورت کی سر سے لے کر پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی تھی. میں نے 1912 کا ایک فوٹو دیکھا گلاسکو کا ریلوے اسٹیشن کا, تو عورت کا بال بھی ننگا نہیں, اور ان کے وہ تک نیچے تک ان کے وہ لمبے چوہے اور بازو یہاں تک لمبے پورے یہاں تک. تو شیطان نے ایک عورت کو کھڑا کیا, عورتوں کو آزاد کرو, مردوں کے شانہ بشانہ کھڑا کرو, چونکہ اس میں مرد کی شہوت کی تسکین تھی. تو مردوں نے پش کیا, عورت تو پہلی کم عقل, وہ اس کے ساتھ بے وقوف بنتی گئی بنتی گئی بنتی گئی. اس کو آزادی کا آج یہ صلہ ملا ہے, نہ وہ ماں رہی, نہ بیٹی رہی, نہ بیوی رہی, نہ بہن رہی, نہ خالہ رہی, نہ پھوپھی رہی, نہ دادی رہی, نہ نانی رہی, نہ ساس رہی, نہ چاچی رہی, وہ کچھ بھی نہ رہی, صرف گرل فرینڈ رہ گئی. جب جی بھر جائے گا کسی اور کو لایا جائے گا, اسے دھکا دے دیا جائے گا. وہ 11 سال کی عمر میں خاوند کی تلاش میں نکلتی ہے, اور بوڑھی ہو جاتی اسے خاوند نہیں ملتا, اور اس کی ذلت کے ساتھ مرد بھی ذلیل ہوئے کہ مرد بھی نہ باپ رہا, نہ بھائی رہا, نہ بیٹا رہا, نہ خاوند رہا, نہ چاچا رہا, نہ مامو رہا, کچھ بھی نہ رہا, بوائے فرینڈ ہے. جب جی بھر جائے گا کک مار کے نکال دیا جائے گا, کسی اور سے ٹینگیں بڑھائی جائیں گی. کرب ناک معاشرہ ہے, کرب ناک, کرب ناک معاشرہ ہے. خاندانی سسٹم ٹوٹ جائے تو زندگی بکھر جاتی ہے, زندگی سسکتی ہے, زندگی پھر رواں دواں نہیں ہوتی, زندگی رینگتی ہے. اسے نیند تو پورے کرنے ہیں, لیکن زندگی زندگی پر خود بوجھ اور عذاب بن جاتی ہے. اپنی عورتوں کو سمجھاؤ, تمہاری عزت گھر کے اندر ہے, باہر نہیں. پوسٹر پہ تمہارے نام کہا جانا اور تمہاری تصویروں کا چھپ جانا, اس کا نام آزادی نہیں ہے, اس کا نام ذلت ہے. موٹر سائیکل بیچنے کے لیے بھی ننگی عورت کھڑی کی جائے, ڈبل روٹی کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے, فریج کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے, ٹیلی فون کو بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا جائے. اے واہ اے بہار, اگر اس بہار لعنت ہے اس بہار پر اگر اس کا نام بہار ہے. یہ کیا بہار ہے بھائی, یہ کیا بہار ہے بھائی. بلبل ہمتن خون شد, بگل شد ہمتن چاپ, اے واہ روپ میں ہے باطل, یہ روپ مٹانا چاہتا ہے. سمجھاؤ سمجھاؤ, یہ آزادی نہیں. ہلاکت 1998 میں اسی انگلینڈ میں سروے ہوا, عورتوں سے پوچھا گیا گھر واپس جانا چاہتی ہو کہ یہی زندگی پسند ہے, تو 98% عورتوں نے کہا ہم گھریلو خاتون بننا چاہتی ہیں لیکن ہمیں خامد نہیں ملتا. یہ وہ اشفاق احمد صاحب رائٹر مرحوم جو فوت ہو گئے, ان سے میری پہلی ملاقات ہوئی 1994 میں. تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا, کہنے کہ میں تبلیغ کا قائل ہوا انگلستان میں جا کر, میں اور میری بیوی ہم ایڈمرا میں پارک میں بیٹھے تھے, ایک تمہاری جماعت آئی, انہوں نے مغرب کی اذان دی اور نماز شروع کر دی. 15-16 لڑکیاں ان کے گرد کٹھی ہو گئیں. جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک لڑکی آگے بڑھی, تو میں نے بیوی سے کہا آؤ چل کے سنیں گے کیا کہتے ہیں. تو جب ہم قریب پہنچے تو وہ لڑکی اس نوجوان سے کہہ رہی تھی تمہیں انگریزی آتی, کہا ہاں, کہ تم نے یہ کیا کیا ہے, کہ ہم نے بندگی عبادت. اس لڑکی نے کہا آج تو اتوار نہیں, تو اس نوجوان نے کہا ہم دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں. اس لڑکی نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے, پھر باقی کام کیسے کرتے ہو. تو اس نے اس کو سمجھایا, وہ ایک لمبی بات انہوں نے مجھے سنائی, میں آپ کو آخری سناتا ہوں. وہ لڑکی کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت مہربانی. تو اس نے ہاتھ بڑھایا مسافہ کرنے کے لیے, تو اس نے کہا میں آپ معذرت خواہ ہوں, میں یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ سے نہیں لگا سکتا. میں کہا کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے, صرف اسی کو چھو سکتا ہے اور کسی عورت کو یہ ہاتھ نہیں لگ سکتا. تو اس لڑکی کی چیخ نکلی اور زمین پہ گر گئی, اور اس نے تڑپنا شروع کیا سسکنا. کہنے لگی ہے ہے وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خاوند ہو, کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے. اور یہ کہہ کر وہ آنسو پوچھتی ہوئی بوجھل قدموں سے اٹھ کے چلی گئی. تو کہنے لگے مرحوم میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں چھپ جاتی, وہ تبلیغ نہ ہوتی جو یہ نوجوان ایک عمل کو زندہ کر کے تبلیغ کر گیا. اسے ہم کہہ رہے ہیں اپنی عورتوں کو سمجھاؤ محبت سے, سختی سے نہیں, محبت سے بتاؤ, محبت سے, کہ عورت کی عزت اس کے چھپنے میں ہے, کھلنے میں نہیں, چھپنے میں ہے, کھلنے میں نہیں ہے. جب مرد عورت کا آزاد اختلاط ہوگا زنا ضرور ہوگا, اور جب زنا ہوگا تو وہ قومیں پستیوں میں جا گرتی ہیں اور ہلاکتوں کی آخری تہ میں جا گرتی ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونے لگا، حضرت علی موقع پہ موجود نہیں، کسی کام کو گئے، اچانک ہی قصہ ہو گیا، فاطمہ سے کہا پانی رکھو، رکھا، غسل کیا، فلاں کپڑے نکالو، نکالے، پہنے، چارپائی کمرے کے درمیان کرو کر دی، اس پر لیٹ گئی، قبلے کی طرف منہ کیا، فرمایا میں مر رہی ہوں، علی کو بتا دینا میرا غسل ہو گیا ہے، خبردار میرا کندھا بھی ننگا نہیں ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی اپنا ستر نہ کھلے۔ میں کہتا ہوں اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بناؤ، خدیجہ کی بیٹیاں بناؤ، مغرب کی بیٹی بننے کے بعد پھر سب کچھ لٹ جائے گا، سب کچھ لٹ جائے گا۔ حضرت علی آئے تو قیامت قائم ہو چکی تھی، کہا ہائے کیا ہوا، کہ اللہ کے پاس گئیں اور یہ فرما گئی ہیں کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا۔ یہ ایک روایت آپ کو، ایک دوسری روایت، یہ بھی صحیح روایت آپ کو بتا رہا ہوں، کیا حضرت علی نے پھر اسی طرح اٹھایا، اسی طرح اٹھایا۔ تو ہم اپنی عورتوں کو فاطمہ کی بیٹیاں بنانا چاہتے ہیں، جن کو مرنے کے بعد بھی یہ احساس ہو میرا ستر نہ کھلے۔ باہر نکل آنا یہ تو کوئی عورت کی عزت نہیں ہے، عورت کی شان نہیں ہے۔ تو بھائیو، لیکن یہ کام پیار محبت سے ہوگا، ہم سختی کے قائل نہیں، ہم ڈنڈے کے قائل نہیں ہیں، محبت سے پیار سے کرو گے تو ہو جائے گا، سختی سے کرو گے تو نہیں ہوگا۔ میں سنڈا ماڈل اسکول لاہور میں پڑھتا تھا، میٹرک وہاں سے کیا، تو ہمارے ایک وارڈن آیا ہاسٹل کے، ہم ہاسٹل میں رہتے، وہ بڑے نیک تھے استاد، مرحوم طالب حسین ان کا نام تھا، انہوں نے نماز کمپلسری کر دی، حاضری ہوتی تھی مغرب عشاء میں۔ تو ایک دفعہ عشاء کی نماز کھڑی تھی اور میں آخری صف میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ مرید کے ایک لڑکا میرے پاس آ کے کھڑا ہوا، تو اس نے نماز عشاء کی نیت باندھی، چار رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دے، اللہ اکبر۔ تو میری نماز ٹوٹ گئی، میں کوئی کی کیتا ہی، وہ کہنے لگا میں طالب حسین دی پڑھتا پہ، اللہ دی تو کوئی نہیں پڑھتا۔ تو اسی ہم کہتے ہیں حکومت اسلام نہیں لا سکتی۔ ایک اور آپ کو بتاؤں، میں مدینے میں تھا، ایک نوجوان ہے میرے ملتان کا، کبھی 10 سال سے مدینے میں ہوں اور بغیر وضو کے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور کئی دفعہ ایسا کیا کہ جا کے اتیات میں بیٹھا، سلام پھیرا اور اٹھ کے باہر، چونکہ وہاں تو نماز دکان بند کرنی پڑتی ہے، نماز کو جانا پڑتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، مجھے آپ کی ایک کیسٹ ملی، میں نے وہ سنی، اس کے بعد میں نے توبہ کی۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا جرم کیا، کیا میری توبہ ہے قبول ہو جائے گی؟ اس کا غم نہ کر، بڑے کریم رب سے واسطہ ہے، وہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو توبہ کر، ہر شے معاف ہے۔ ہم کہتے ہیں پیار محبت سے، پیار محبت سے ان چیزوں کو رواج دو۔ جن دوستوں پر زکات فرض ہے اہتمام سے زکات ادا کریں، جس وقت تجارت سود پہ ہو تو فقر لازمی ہوتا ہے، فقر لازمی ہوتا ہے، اس لیے زکات بھی دو، زکات سے زیادہ بھی دو۔ اور آپ اس میں جو نوجوان بیٹھے ہیں، اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ہاتھ جوڑ کے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اف بھی نہ کرو، چوں بھی نہ کرو، سہ جاؤ، پی جاؤ، ورنہ پچھتاؤ گے، رو گے، ہمارے تو چلے گئے۔ اگر تمہارے باقی ہیں تو قدر کر لو، چندن ہیں، قدر کر لو، دعا لگ گئی نا ماں یا باپ کی، ہواؤں میں اڑتے پھرو گے، ہمالیہ بھی قدموں میں جھک کے تمہیں سجدے کرے گا۔ ماں باپ کی بد دعا نہ لینا، اور ماں باپ بد دعا جو نہیں لیتے، ہائے جو کرتے نا ہائے، یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہوتی۔ کوئی کوئی ہوتی ماں جو دکھ میں آ کے کہہ جائے، من جو ہائے کرتی نا اولاد کی بدتمیزی سے، یہ ہائے بد دعا سے کم نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی ہائے نہ لینا، ان کی دعا لینا، دعا، خدمت کرو، بچھ جاؤ۔ ہاں، نافرمانی کا کہیں پھر نہ ماننا۔ کئی نوجوان تبلیغ میں جاتے ہیں، داڑھی رکھتے ہیں، مائیں کہتی شیو کراؤ، ابا کہتا شیو کراؤ، یہ نہ ماننا۔ یہ مانو گے تو تم بھی جاؤ گے بربادی کی طرف، تمہارے ماں باپ بھی جائیں گے بربادی کی طرف۔ لیکن احترام پھر بھی کرنا ہے، گستاخی اس وقت بھی نہیں ہے۔ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کو دو، کچھ وقت اس کا ترجمہ پڑھو۔ قرآن کے دو حصے ہیں، احکامات، واضح نصیحت، عبرت۔ واضح نصیحت عبرت تو ترجمے سے واضح ہے، پڑھو جنت پڑھو دوزخ پڑھو، احکام علماء سے سمجھو، جنت جہنم عبرت تو ترجمے سے دیکھو۔ کچھ وقت قرآن کے ساتھ بیٹھو، کچھ وقت قرآن کے ساتھ بیٹھو، کچھ وقت اللہ کے ذکر میں لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگاؤ۔ آپس میں لڑے ہوئے تو آج اٹھتے ہی صلح کر لینا، جو صلح میں پہر کرے گا اللہ کی رحمت میں آ جائے گا۔ 99 رحمتیں اس کی طرف چلیں گی، ایک دوسرے کی طرف جائے گی۔ معافی مانگنے میں پہل کرو، معاف کرنے میں بھی پہل کرو۔ آپس میں روٹھ رہے ہو تو مان جاؤ۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، تین دن کوئی روٹھا رہا اور چوتھے دن آپس میں بات نہ کی تو میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ تو آپس کی لڑائیاں ختم کرو، امن امان تم سے قائم ہوگا۔ حکومت کتنی پولیس لائے، حکومت کتنی پولیس لے کر لا سکتی، کتنی فوج لا سکتی، یہ حکومت پولیس کا کام نہیں ہے۔ وہ تھوڑی مدد تو کر سکتے ہیں، کام تو میرے اور آپ کے کرنے کا۔ ہم ایک دوسرے کی عزت کو زندہ کریں، ایک دوسرے کے، آپ نے کہا یاد رکھنا مسلمان کی عزت اور حرمت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے بیت اللہ، اے بیت اللہ تو بڑا عزت والا ہے، بڑی حرمت والا ہے، پر ایک مسلمان کی عزت تجھ سے زیادہ ہے۔ اس لیے بھائیو سمجھاؤ، ایک دوسرے کو پیار محبت سے سمجھاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمت دے۔ بہت سے دوستوں نے اجتماع سے ارادے کیے ہیں چار مہینے چلے گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ہمت عطا فرمائے۔ ہر مہینے تین دن کی پابندی کرو۔ تبلیغ کوئی سیاسی جماعت نہیں، کوئی تحریک نہیں، ایمان کو سیکھنے کی محنت ہے۔ گھر چھوڑو، گھر چھوڑو، چھوڑے بغیر ایمان کی حلاوت نہیں پا سکتے۔ اپنی بیویوں کا وقت لگواؤ، اپنے ماں باپ کی محنت کر کے وقت لگواؤ، انشاءاللہ زندگی میں پلٹا آئے گا، انقلاب آئے گا۔ 1926 میں تبلیغ کے کام کی ابتدا ہوئی، 6 بر اعظم اللہ نے اس کو پہنچا دیا۔ یہ کیوں چلتا ہے؟ یوں نیچے سے اوپر جاتا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اس سارے اس کی نیت کرو، ٹھیک ہے نا بھائی؟ درست ہے۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، فافعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.